Oh, hello, hello, hello. Here, awakening every Tuesday from your side, say that misery 4 till 7:30. Welcome in the Radio Patapu and 88.3 FM. Okay, soon we will start with the agenda and we will tell you about what it would be about today in the program. Inspire me in ways no one will ever know, and it breaks my heart every single minute I'm alone. They say that misery is the greatest inspiration, say that being happy just makes you dumb. They say you're boring when you got a girlfriend. I think they just don't know how good it feels to be in love, but now I think I know what they were talking about. But I still refuse to believe it. No, I don't want to have to write the song. Oh no, it can't be me, but I'd have to agree that misery sure makes you want to play guitar and sing. Misery sure makes you want to play guitar and sing. Misery sure makes you want to play guitar and sing. Misery sure makes you want to play guitar and sing. Pour your heart out on six strings, write words that are oh so embarrassing. Spill your guts to anybody that'll listen. Oh, now I know what I've been missing. Yeah, they say that misery is the greatest inspiration, say that being happy just makes you dumb. They say you're boring when you got a girlfriend. I think they just don't know how good it felt to be in love. Hello, hello. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Okay, okay, okay, okay, okay. Okay, okay, okay, okay. Okay, I think we can go. Hop, hop, hop, hop, hop. Okay. Okay, today's issue that's like usual agenda. Then in the time when mainstream media are lying like in USA, Metro about just 3 arrested on the last demonstration against buying the squatting in Den Haag, while the real number was 104. In the time when mainstream media are lying like in the US, we have to create, improve people's own media. So we will read from Do It Yourself, a handbook for changing our world, some good advices how to make our own media and why is it so important. Because decision in a government about buying of squatting, the second main subject would be showing the good side of squatting movement. We would read relation from the demo in Den Haag and from action in Amsterdam and reflection after voting, etc. As always, we would read some ecologic advices from book Make a Difference in the background, like usual, some fresh in our collection international political songs mainly punk. Radio Awakening every Tuesday from 4 till 7:30 in Radio Patapu 88.3 FM. Awakening, it's a program in Radio Patapu, it's talk active, it means we talk for more than 3 hours, mainly about politics, squatting, activism, ecology, tolerance, human and animal rights, punk, spirituality, freedom, love, cultural life in Amsterdam. First, we start with agenda for squatting scene in Amsterdam, not only. Then we have some main subjects, sometimes guests. The last hour we do as a Polish part in this language. The music, what we are playing, that mainly punk, but this is just as a background package. And in the breaks when we are preparing ourselves, equipment, material, etc. Patapu is a pirate underground squatters radio. We're playing our program every Tuesday from 4 p.m. till 7:30 p.m. In Amsterdam, you can listen us in the Ether 88.3 FM and everywhere else on www.freeteam.nl/patapu. If you would like to listen some from our old programs and read description for them, go to www.ourmediaindemedia.blogspot.com. and search label Awakening on the right side, and to listen us online you could listen us on the www.freeteam.nl/patapoo. If you would like to come to on our show to talk about ecology, squatting, local politics, food, animal rights, you are more than welcome. There are also possibilities to make interviews through phone or Skype. Press this information further. Let the media to be free. Okay, for those who cannot go to the demonstration in Utrecht against buying of the squatting, there is anti-bond axi in Den Haag. Op zaterdag 24 oktober houdt Respect voor Dieren weer een flyeractie in Den Haag voor vier bondwinkels. We beginnen om 12 uur bij Maison de Bonneterie op de Grafenstraat in Den Haag tot ongeveer 1 uurtje of 5. Verder gaan wij langs Max Mara, Escada en Modemare. Kom gerust eventjes kijken en een handje helpen met flyeren. Hou meer mensen, hou beter. Hopelijk tot de zaterdag. Groetjes. You could check more information on the www.respectvoordieren.nl. La resistencia está entre rejas y han concedido un premio Nobel de la Paz. 22nd October, Info Benefit Vocu Landbouw Axis COP15. Donderdag 22 oktober, Info Benefit Eten voor de Landbouw Axis tijdens de COP15 Klimaat Top in Kopenhagen. Joe's Garage, Pretoriusstraat 43, Amsterdam Oost. From 7. Documentary Killing Fields. Als onderdeel van het klimaat just Justice Action Network organisieren ASIT Europe, the Europees Koordinatie van Via Campesina, Corporate Europe Observatory en vele anderen tijdens de COP15 klimaattop van Verenigde Naties op 15 december 2009, de Landbouwactiedag in Kopenhagen. Voeg je in de strijd tegen overconsumptie en vervuilende industrieën. Steun ecologische en sociaal duurzame productie en doe mee. Landbouw en klimaatverandering. De veehouderij voor vlees en zuivelproductie is verantwoordelijk voor 18% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Kleine boeren in de zuiden behoren tot de groep mensen die het eerst zullen lijden onder extreme weeromstandigheden als gevolg van klimaatverandering. Bedrijfsleven, westerse regeringen en Verenigde Naties klimaattop reageren met valse oplossingen als genetisch gemanipuleerde bomen en voedselgewassen. Meer monocultuur landbouw, meer agrobrandstoffen en andere vormen van landgebied van kleine boeren. Deze steun voor de industriële landbouw moet ophouden. Kleinschalige lokale landbouw kan de wereld voeden, CO2 opslaan en de aarde afkoelen. Lees er meer over op www.acid.net. You could check, okay, www.acid.nl, there you can read more. There would be in 22nd October info benefit with food for actions during the COP15. Climate Summit in Copenhagen. Indemedia.nl via Twitter. Hier nog eens even weer een overzichtje van de Indemedia.nl Twitterfeeds. Indemedia.nl is available through Twitter, which makes it more possible to update Anti-Crack documentaire vertoning en debat Nieuwe Anita donderdagavond. That was already. Okay, that's very important. This Saturday, kleurrijke optocht voor Kraken. Kraken gaat door. Zaterdag, 24 oktober 2009, om 1 uur, Mariaplaats in Utrecht. Waar de politiek haar hoofd afwendt van het takeover. Waar de politiek haar hoofd afwendt van het tekort aan woonruimte, staat één krachtverbod wel hoog op de agenda. Aan de vergelijke criminelen wordt voorbij gegaan. Huisjesmelkers, woningbouwcorporaties, speculanten en de overheid werken één tekort aan woonruimte in de hand. Op zaterdag 24 oktober zal er daarom één demonstratie plaatsvinden in Utrecht. Om te laten zien dat wij het niet langer pikken. De woningnood is bij lange na nog niet opgelost. Toch wil de politiek één instrument om één zelf in woonruimte te voorzien, namelijk het kraken, moeilijker maken. Dit heeft speculanten, huisjesmelkers en woningbouwcorporaties de vrije hand om het basisrecht op woonruimte schaamteloos uit te bouwen. Kraken gaat door, met of zonder één krakverbod. Zeker, zolang het tekort aan betaalbare woonruimte nog niet is opgelost. Studenten, gezinnen, starters, mensen met een lager inkomen, jongeren en ouderen worden allemaal geconfronteerd met dezelfde probleem op de woningmarkt. Toch probeert de politiek met het initiatief wetsvoorstel Kraken en Leegstand ieder verzet tegen dit wanbeleid te koop in de drukken. Kom daarom op zaterdag 24 oktober naar Utrecht. Laat zien dat wij onze mond niet laten snoeren en dat wij het kraken niet achterwege laten met één krakverbod. Kom met je spandoeken, je muziek, vrienden en vriendinnen en sluit je aan bij de demonstratie. Zaterdag 24 oktober, 1 uur, Mariaplaats, Utrecht. Kraken gaat door. Omdat ook kinderen kraken wil, ik graag een kinderblok organiseren voor de demo. Ik ga nog even kijken voor een apart verzamelplekje enzovoort. Maar ouders met kinderen en zwangere vrouwen die het leuk vinden om mee te lopen, kunnen mij vast mailen. Geef het ook door aan ouders, kinderen die je kent. De e-mail is onder indemedia.nl, in de agenda. Okay, de other initiative... Landelijke krakactiedagen. Vrijdag van 30 oktober tot met zondag 1 november. Een wekend lang actie rondom het kraken. Een oproep aan iedere stad, dorp, krakgroep of pand om tijdens de landelijke krakactiedagen actie te ondernemen. Krak dat pand wel al jaren staat te vergroten. Start een nieuwe ontmoetingsplek. Stel je pand open voor de buurt. Hang een tof spandoek op aan een antikraakpand. Organiseer een debat of pak die speculant aan. Kortom, gebruik je fantasie en kom in actie tijdens de krakactiedagen. In het huidige debat rondom kraken wordt totaal voorbij gegaan aan dat wat kraken nu eigenlijk is, waar het goed voor is en wat ermee bereikt wordt. Kraken is een manier om te voorzien in woonruimte in een tijd van woningnood. Kraken is en blijft een pressiemiddel om eigenaren iets te laten doen met de woonruimte die zij in bezit hebben. Door de kraken kan je zelf je leven vormgeven. Door te kraken wordt ruimte gecreëerd voor initiatieven die anders geen bestaansmogelijkheid hebben, zoals weggegeefwinkels, ontmoetingsplekken en allerhande niet-commerciële initiatieven. Tijdens de krakactiedagen willen wij een deel hiervan naar buiten brengen. al zal het maar één fractie zijn van wat daadwerkelijk gebeurt. Om zo te laten zien wat Crackers is en waar het goed voor is. Dus kom in actie, mobiliseer in je stad en plan een vette actie voor tijdens de Crack-actiedagen. From Friday 30 October till 1st November, there would be squatting action days all around the city, all around the Holland. Mobilize yourself and your friends and do something to show what squatting is good for. Squat some nice place, etc., etc. Yeah, I heard from parents from ADM, they also plan to go as a children block for the demonstration in Utrecht this Saturday. So there would be children block as well, with activities for children. Help Danis. Help Danis is een campagne opgezet door vrienden van Danis. Danis zit momenteel 9 maanden vast omdat hij volgens het gerechtshof van Den Bosch 30.000 euro moest betalen. Met deze campagne proberen wij geld in te zamelen om Danis zo snel mogelijk dichter bij zijn vrijheid te krijgen. Demonstratie tegen de blokkade op 28 oktober. Op 28 oktober wordt internationaal gestemd voor de 18e achtereenvolgende jaar tegen de economische, financiële en commerciële blokkade van de Verenigde Staten gericht tegen Cuba. Wij, het Solidariteitscomité Cuba Sol, roepen die dag op tot één actie waarin wij uiting geven aan onze solidariteit met de Cubaanse bevolking door de blokkade af te wijzen. Op 28 oktober wordt internationaal gestemd tegen de blokkade ingesteld door de Verenigde Staten tegen Cuba. Wij willen graag die dag ook in een vreedzame demonstratie onze proteststem laten horen en op die manier uiting geven aan onze solidariteit met het Cubaanse volk. Tussen 16 en 18 uur verzamelen wij ons op woensdag 28 oktober tegenover de ambassade van de Verenigde Staten aan de Lange Voorhout in Den Haag. in het geval zich minstens mensen voor deze actie opgeven. Wanneer je wilt meedoen aan deze actie, dan kun je mailen. Je krijgt binnen 2 dagen antwoord. Gelieve je op te geven om voor 5 uur middags maandag 19 oktober aanstaan. Oké, dat is all the emails on indymedia.nl. Un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay china. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Samen sterk tegen de blokkade. Op 31 oktober aanstaande vindt een solidariteitsmanifestatie met Cuba plaats in het MAC Centrum Kremerstraat 245 te Utrecht van 12 uur middags tot 5 uur middags. Tijdens deze bijeenkomst spreken de ambassadeur van Cuba in Nederland, de heer Oscar de los Reyes, en de ministro consejero van de Cubaanse ambassade in Nederland over de internationale betrekkingen van Cuba. Eveneens aan het woord komt de heer Andres Gomez, een Cubaanse journalist die woonachtig is in Miami. Die bijeenkomst wordt opgeluisterd door Latijns-Amerikaanse muziek van Carlos Breton en Pablito Morel. Yo quiero una china tron, dame ya esa china tron, saca ya la china tron. No hay chinas. Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una china tron, yo quiero una china tron, una posturita tron. No chinas, no chinas hoy. No chinas, no chinas hoy. Legalización, cannabis de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición. Legalización, cannabis de calidad y barato. De prohibición. Fakkeloptocht tegen de PVV in Arnhem. Op de avond van maandag 2 november zal er in Arnhem een fakkeltocht plaatsvinden uit protest tegen de komst van Geert Wilders naar de Gelderse hoofdstad diezelfde avond. De PVV-leider komt naar Arnhem voor een partijbijeenkomst. De organisatie van de fakkeltocht organiseert tevens op zondag 1 november een inhoudelijk programma rondom de PVV in Jongerencentrum De Maatster. Als uitsluiting het antwoord is, wat was dan de vraag? 1 november, debat over verzet tegen Wilders, de Maatser, burgemeester Maatserlingels. Matser Single, 10 Arnhem, om 2 uur. 2 november, om 8 uur. Fakkeltocht tegen racisme en uitsluiting Kerkplein, Eusebiuskerk, Arnhem. Wilders, sluit ook jou uit. Geen stem voor angst en haat. Als uitsluiting, het antwoord is maandag 2 november komt Geert Wilders naar Arnhem om voor één select groepje mensen te spreken. Met de rest van Arnhem en omstreken laten wij zien dat niet iedereen wegloopt met zijn kletspraatjes. Dat er mensen zijn die wel constructieve ideeën hebben en dat onze solidariteit sterker is dan zijn racisme. Op zondag 1 november is er een debat over hoe wij elkaar kunnen versterken in onze pogingen haatzaaierij en tweedracht te bestrijden. Op maandag 2 november gaan wij in één fakkeltocht door Arnhem als één zichtbaar protest tegen de donkere uitsluitingspraktijken van Geert Wilders PVV. Wat was dan de vraag? Wilders sluit ook jou uit. Stop de PVV. De fakkeltocht is georganiseerd door de actiegroep Wilders sluit ook je uit. Een groep die het racistische karakter van de PVV aan de kaak wil stellen en pleit voor een breed gedragen geluid tegen racisme en sociale afbraak. Wilders is al vele malen te ver gegaan met zijn racistische uitspraken, haatzaaierijen en sociale plannen. Het is tijd voor een tegengeluid. Aldus een woordvoerder van Wilders sluit ook jou uit. De fakkeltocht begint op maandag 2 november om 8 uur op het Eusebiusplein. Wij hopen met zoveel mogelijk mensen een signaal tegen intolerantie en de haat die Wilders verspreidt af te geven. De informatiemiddag op zondag 1 november zal één discussie en één film over de PVV bevatten en zal plaatsvinden van 2 tot 5 in Jongerencentrum De Matzer. Het startpunt van fakkeltocht is Kerkplein bij de Eusebiusplein, zoals op de poster staat. Dus niet Eusebiusplein, zoals in het bericht staat. Oké, small correction. Informatieve linksite over kraken. Informatieve links over kraken, woningnood, langdurige leegstand, sociaal-maatschappelijke en culturele initiatieven vanuit kraken, krakpanden, vrije ruimten, vastgoed- en grondspeculatie, vastgoedcriminaliteit, anti-krakwachtlijsten, Squatting International, stop het krakverbod. Links naar websites, artikelen, rapporten, filmpjes, docu's en meer. Informatieve links over alle ontwerpen gerelateerd aan kraken. You could check www.kraken.wonen.vs. Kraken.wonen.vs. Okay. Joint deportation fly France and UK today. There is a joint charter flight from UK and France today, leaving Lille Airport at 10. There is a joint charter flight from UK. Around 50 Afghans detained in various detention centers in France are expected to be on the flight. The only details on the UK part for now is that the flight is leaving from there. Okay, soon we will play some things connected to the main subjects, which is showing the positive side of the squatting and yeah, to mobilize you for the demonstration in Utrecht. We will also play the interviews and speeches from the last year demonstration in Utrecht, and also we will play some interviews from the action against banning of the squatting last was Wednesday? Yeah, 15 October. There was action during when the voting was in the Tweede Kamer. Was action in Amsterdam. There were two small ground floor flats squatted for students. And we were there, we interviewed a few people. Okay, soon, that's soon. Like a king, I never knew it could get this good. break the doors, and they are going to stay inside. There is no risk of a hit squad, and therefore, I mean, it would be absurd if they would evict it now with the riot police, like happened on the 12th of April with the Paaskaart in the Kommelingstraat. So we said, okay, let's do it, and we connected to what's happening in The Hague. We still have to paint banners, but if everything is okay, we're just going to do that on the sidewalk over there. Something like, no drink bed in the Kaaksbotka in Ivona, or something like that. So basically, we are walking, I guess. Yeah. Yeah. Out on the square, over the bridge, to the right, second street to the left. The brakes go first. You all know the story. Please protect the breakers from the view of the people while they are working. If the door is open, please stand around on the square, on the sidewalk, until the police comes. I'm the police spokesperson, together with Petra, who is there. If the police come, you know, just send them to us, we'll talk to them, that will be fine. There is press, because the student squad hour wanted to make it also, you know, media attention. David is talking with the press. We have our own press, but we also invited press. The invited press that we had is from NRC, NRC Next, and NRC Handelsblad. She's going to write an article. There's a photographer. And we decided, okay, just come along. We don't make pictures of the breakers. Be careful with people. There might be people that don't want to be on the pictures. So, if everybody knows that this man in the green jacket is photographing, if you don't want to be on the picture, I wouldn't see a reason why, but okay, it's your own choice. Please omit the camera. Then we have our own press, which is Michal. And Eric. Let's go too fast. There are there people who don't want to be on the picture? Huh, that's easy. Okay. You don't want to be on the picture. Yeah. And that's clear, and you also know. Yeah, clear. Then, they are basically recording the sound from the braking in case it goes wrong and they get arrested that they don't have tapes of the breakers. Then afterwards they are just filming the action. We are maybe going to use it for a documentary or whatever that we're going to make, we'll see. And then we have sound recordings from migrant to migrant. M2M. M2M radio. Yeah. So yeah, then you know that. So it's an action squad to help some people with the housing problems, but also to make a statement against The Hague. Think what you do. I would say first fight emptiness, leegstand, and then fight squatting if you have to. So yeah, if people like to stay and paint banners and talk to neighbors later, blah, please feel welcome. I have to admit that we do have a lawyer, but this is only the lawyer that took on him the house. The arrested group knows that we are squatting, but we haven't arranged a lawyer, a penal lawyer. So I really don't expect that people are going to get arrested. But if you see people getting arrested, please remember their names or what they look like, and we will try to sort it out later. If it's, yeah. Brian, Neville. And how Jones. Long? And what? How long? How long? Until forever. Until they have a renting contract, a social renting contract. And then they move out. And then they move out. Very important is, of course, you was already said protect the breakers, but if the police comes and the door is not open yet, don't all run away, because the breakers doing the most hazardous thing, because the only thing of supporting what's illegal is opening and entering the door, so protect them so that they can get away, and then we as a group go away, not run, get in panic and run away, because that's not solidarity, showing solidarity to the breakers. Yeah. So very important. So when the police come, we all gather around. Yeah. Who is here now? Because I would like to leave some stuff here. Lomek lives here. Yeah. We can come back here. We do have the keys that are with Vincent, one of the breakers. The last person that leaves here should close the door really well because it is a little bit stuck, and not close it with the keys. Otherwise, people from here cannot enter anymore. So if we have to retreat, then we can walk back. One last word about the Dutch ID laws. Yes. The subjects of the Queen, the Onderdanen, they are required to show ID. Yeah, it counts for them, but this doesn't count for us. Yeah, because we're the people, we're not their subjects. So, during the action, we will not show ID. And this is not optional. So if you eventually want to show ID, you can take it with you. But whatever happens, don't break the ranks on the streets. Get arrested first, and then you can show your ausweis. But preferably, don't show it at all, and let's get arrested all together. Samen, together we leave the house, together we come at home. Yeah? Solidarity is the most important thing. If they arrest all of us, they're going to keep us for half an hour. If two or three people are singled out, they're going to keep them for days or weeks. Yeah? So if you want to leave your ID card here, you can. You can pick it up later. And make sure if you're arrested, that you shut up. If the cops ask a question, whatever you tell them will not help you. Don't tell them anything. There is no need to talk. They will also not be able to identify you as a foreigner with or without an accent if you don't talk. Also, if the lawyer says, just say you did nothing or just say your name to get out, don't believe the lawyer as well, because that are lies, but also the lawyer believes that they are not true. Don't say nothing, and if you don't want to say your name, don't say your name. Whatever the cops tell you, don't believe them. Yes, you still can get married afterwards. No problem. Okay. Any other questions? Can we smoke inside the house? Okay, hello, let's go. Children who lost his own life. Your family was trying, your future was so bright. All anyone could say is that just isn't right. And you used to sing to me, you'd sing, oh yeah, life goes on. Long after the thrill of living is gone. Oh yeah, life goes on. Long after the thrill of living is gone. I hope that you are right, and I hope that I'm wrong, and I hope that those more than words to a silly song. Yeah, I hope that you are. Vertel even wat gebeurt hier. We hebben zojuist een pandje gekraakt om weer een paar studenten van onderdak te voorzien. En waarom vandaag? Vandaag was een beetje een treurige dag eigenlijk. Want waarschijnlijk wordt vanaf vandaag het kraken verboden in Nederland. Dus nu wordt het behandeld in het parlement. En wij dachten zelf eigenlijk, ja, je kan gaan demonstreren. Maar je kan ook gewoon laten zien wat kraken is door het te doen. En nou ja, gewoon direct laten zien dat je het niet mee eens bent. En deze mensen weer aan een woning helpen op die manier. Aha. En zijn er andere acties in Nederland? Ja, er zijn nu ook wel andere acties. Er zijn een heleboel mensen naar Den Haag gegaan. Die hebben daar een tentenkamp opgetrokken. Om te laten zien van, ja, hou er rekening mee dat echt duizenden mensen zo meteen dakloos zullen worden als het kraakverbod er is. En dat is daar een soort van voorproefje van, om daar direct te demonstreren door middel van tentenkamp. En zo. En jij zei dat deze panden zijn voor studenten. Zij hebben geen huis. Nee, het is heel moeilijk in Amsterdam voor studenten, maar eigenlijk voor iedereen die wil beginnen met wonen in Amsterdam. Om een woning te vinden. En gewoon starters en jongeren, mensen die een sociaal zwakkere positie hebben in de samenleving, die kunnen eigenlijk nauwelijks of niet een woning vinden die ook nog betaalbaar is. Het is ook een aanklacht eigenlijk tegen woningverhuurbedrijven die voor schandalig hoge bedragen hele kleine kamertjes verhuren. Dan heb je misschien wel een dak boven je hoofd, maar het is niet wat wij noemen van een redelijk, redelijk bedrag, zeg maar, voor een woning. Dus daar is het ook gewoon vooral protest tegen. En wat denk jij, wat wordt de toekomst met het kraakverbod? Ik denk dat de leuke initiatieven van kraken, de openbare gelegenheden als restaurantjes en weggeefwinkels, dat die het heel erg moeilijk zullen gaan krijgen. En dat het militanter kan worden, dat er meer geweld gaat plaatsvinden, dat het kan escaleren. Dat eigenlijk alles wat de wetsindieners de kraakbeweging kwalijk nemen, namelijk te veel geweld zouden ze gebruiken, dat nu pas echt kan gaan gebeuren. En wat wordt gebeurd met de studenten? Dus... Ja, ik denk heel veel mensen worden gewoon weer teruggedreven in de armen van anti-kraakbureaus die schandalig hoge prijzen betalen zonder dat je rechten voor hebben. Mensen moeten misschien weer bij hun ouders gaan wonen ergens aan de andere kant van Nederland en elke dag een paar uur met de trein gaan. Ik denk ook dat heel veel studenten gewoon besluiten dat ze het hier echt niet mee eens zijn. En ondanks de illegaliteit denken dat het een recht is waarvoor ze op willen komen, het woonrecht. En toch zullen blijven kraken. En wat denk jij, hoe wij kunnen dat oplossen? Ik denk dat het voor onszelf, als zeg maar, mensen die een huis nodig hebben, een oplossing is om gewoon door te blijven gaan met kraken. Te laten zien, het is een sociale strijd die gevoerd moet worden. En het is geen luxe, een dak boven je hoofd. Het is een basisrecht. En zolang de regering of overheden niet goed daarvoor in kunnen voorzien in dat recht, zullen de mensen zelf altijd actie moeten blijven ondernemen. En hoe jij kan motiveren hem als voor straf, dat mensen zijn bank en zo? Ik denk dat mensen zelf gemotiveerd zullen blijven, omdat iedereen moet op een gegeven moment een afweging maken of slapen onder een brug of een huis kraken. En dat is voldoende motivatie om de deur van een leegstaand pand open te blijven trappen en zeggen van ik ben het hier niet mee eens met hoe het hier gaat in dit land en ik eis mijn woonruimte op. Oké, kunnen jullie iets zeggen? Moet ik iets zeggen, raak. Zijn deze leeg blijven staan. Ze zijn al een hele tijd voor een behoorlijke prijs. Wat verklaart waarom een heel aantal panden in het blok nog te koop staan. Er zijn een paar studenten die een woning nodig hadden. En als jullie even komen kijken, het is hartstikke leuk. Ja, ik denk dat je even contact met een collega van mij. Ja hoor. Ja. Ik heb even contact met de huurder. Ja. Die kan zich niet herinneren dat het al langer dan een jaar leeg staat. Hier zijn contact opgenomen met de kei. En als de kei aangetoond dat het minder dan een jaar leeg staat, dan denk ik dat ik niet echt helemaal legaal bezig ben. Als het wel langer is dan een jaar, Ja. Ik denk dat het met de advocaat, wacht, laten we even wel zijn. Als het langer dan een jaar leeg is, zoekt hij voor ons geen indruk. Dan constateren we leegstand en dan gaat hij gewoon erin. Ja. Als het minder dan een jaar leeg is. Dan gaan wij aankomen, dan gaan we wel langer dan een jaar. Goed, maar dan gaat u er niet. Dat vind ik prima. Maar dat is goed. Ja. Laten we maar zo afspreken. Ja. En voor de rest. Kunnen we nu dus geen leegstand constateren? Ja, André, we gaan eerst even contact opnemen met de KEI. En die mogen aantonen dat het minder dan een jaar leeg staat. Nou, en als het langer dan een jaar leeg staat. Volgens mij is dat zo'n procedure. Wij nodigen jullie uit. Wij hebben jullie huisvrede gecreëerd. Wij nodigen jullie uit. Als jullie zeggen dat het staat niet langer dan een jaar leeg, dan kunnen ze eruit. Hoeven jullie ook geen leegstand meer te constateren? Nee, daarom wachten we ook even met naar binnen gaan. Ja, oké, dan moet dat duidelijk zijn. Ja. Nou, meer kan ik er niks aan doen. Ja. Ja, ik vind het een beetje raar. We hebben het ook wel eens meegemaakt hier op de Kommelingstraat. Ja. Kijk, wij nodigen jullie uit om leegstand te constateren. En dan is dat het feit. Is leeg. En dan kan de KEI wel natuurlijk zeggen van ja, misschien hebben we wat gedaan. Wij kennen een heel aantal buren die ook nu, als jullie willen, wel ook kunnen verklaren dat ze dit pand al een jaar leeg hebben gezien. Woord, weerwoord, het is niet iets om nu straat uit te gaan zetten. Nee, dat is een officier van justitie om de informatie. Nee, precies. Alleen maar dan zeg ik, ik heb even contact met de achterban en dan, dan gaan we het netjes op. Ja, maar dan vind ik het wel een beetje vreemd dat u nu contact op te nemen met de KEI. En dat je nu eigenlijk al aantoont van als het niet langer dan een jaar leeg staat, gaan wij optreden. Dat is niet de bedoeling. Nee, maar ik zal dat ook niet gelasten. Oké. Ja. Maar kunnen we dat dan even voor mij onderspelen? Ja, goed. Nou, ik doe het toch even. Dat mag ik wel, maar wat we u eigenlijk vragen, is dat Laat ik dan gewoon even afwachten en op het moment dat ik wat meer informatie heb, dan ga ik weer eventjes met u in. Wij wachten. Wij gaan niet weg. Nee, ook niet. Nee, precies. Dus ik ga net staan. Het enige wat je kan doen is terug op de streep staan. Ja. Wij hebben even overlegd. We hebben van gekraakt. We hebben huisvrede. We hebben jullie op onze voorwaarden uitgenodigd om eventueel leeg te constateren. Om zo verwarring in de toekomst te voorkomen. Jullie merken, laten nu merken van dat jullie het liefst op jullie eigen manier leeg zijn willen constateren. Dat jullie eerst wat vooronderzoek willen doen. Dat willen we niet accepteren. Er komt zo iemand even langs met de KEI. Dat willen wij niet accepteren. Dus jullie hoeven geen leegstand meer te constateren. Wij gaan wat foto's maken om aan te tonen dat het leeg staat. En dan maken we verder een juridische zaak van. Gaat gang. Dus als u binnen wil kijken, nodigen we nu uit. U kunt natuurlijk ook later met de KEI overleggen. Maar wij nodigen u nu uit om even binnen te komen kijken of het leeg staat. Ja, is goed. We kunnen hier even een port op maken. Een simpel. Dat is het. En kunnen wij toch corresponderen met de KEI. Ja. Ja, luft. Ja, kom hier. Dat was de koude. We waren dan een jaar geleden opgeleverd. Ja. En we hebben sindsdien vandaag. Open. So this is what we need to see that college kids say. Never cut their coupons out. We dig through the trash and find them. A few nights work put pizza in our mouth. We started to wonder where the coupons went after people turned them in. So we looked in their dumpster and what did we find? We found 140 of them. Sooner than later we started making our own when King Franco's got the red copy machines. One day they busted me. The manager said we don't take photocopies. So I jumped into the car, told the driver to drive, and we sped off into the night. We yelled, free pizza for life, free pizza for life, free pizza for life, free pizza for life. Waarom wilde u niks zeggen? U weet ook van alles en u heeft het net aan de politie verteld. Nee, ik weet het niet. Ik wacht nog op een telefoontje. Ik weet dus u weet eigenlijk ook niet echt hoe lang deze woningen dan misschien leeg staan? En wie gaat u nu opbellen om dit, om de helderheid over te krijgen? Ja, het hoofdkantoor, hè. Het hoofdkantoor. Oké, en wat gaan die... En hoe zit het met u? U gaat dan gewoon geloven wat die zeggen? Of ze moeten wel bewijs voorleggen? Ik heb op dit moment eigenlijk geen commentaar, heren. Oké, bedankt voor uw statement. Ja, niks. Dus misschien wil ik ook nog wel hebben, het salon hier direct achter, of er jaar leegstand is. U kan nu bevestigen dat het jaar leeg staat? Ja, langer zelfs. Langer? Ja. We wachten even het belletje over. Ja. En u bent van nummer? Hallo. Hè? U bent van nummer? Ik woon hier, pal achter op nummer 7. Ja, dus ik kijk, ik heb nog gewoon... Eigenlijk al het zicht op gehad. Ja, heel goed zicht op gehad. Sinds ik weer terug was in mijn woning. Dat was 22 mei, vorig jaar volgens mij. Oké. Toen waren ze hier nog bezig, maar ik weet dat het gewoon het was, voor de bouwvak klaar. Oké. Nou, ik heb er niemand meer gezien, behalve soms dat mensen rondgeleid worden voor, als ze van die dagen hebben. Ja, natuurlijk. Nou goed, dat zal het verder weinig problemen opleveren, denk ik. Ja. Zijn we zo weer. Ja. Maar bedankt voor uw informatie. Ja, maar dan nog, zou het volgens hun geniaal in staan, dan hebben we geen god meer om te opruimen. Maar laten we dan niet vrouwen, laten we niet op vrouw over 5 uur uitlopen. Nee, maar ik zeg dat volgens mij. Nu dat de 5 uur uitlopen, het is de tijd die al geweest zijn, implementeren. Donderdag was het de 5 uur uitlopen geweest. Het besef van huisvrede is belangrijker dan dat de smeren voor eigen rechten gaan optreden en bij strafrecht overtreding mensen ook uit de pannen zetten. Civiel rechtelijk mag het wel, bestuursrechtelijk ook, dus bij overlast. Bedoel, als je een huurpand, koopband, een wietplantage hebt, kun je ook ontruimd worden, is allemaal bestuursrechtelijk. Ja, ja. Maar bij strafrecht mag je dus niet ontruimen, want dat is dubbel straffen. Dan gaat de politie eigenlijk op de stoel van de rechter zitten. Terwijl er eerst gewoon een rechtszaak moet zijn, van is goed mee. Nou, ik hoop dat je er bij mogen. Oké, tot ziens, fijne dag. Vrede. Prima. Turn you from the dark side. Feeling like a fuzzy photograph. Some good memory you don't want to forget, but it's so hard to recall. Kan je zeggen van mij, waarom ik raak? Ja. Nou, ik kan totaal geen woning vinden in Amsterdam, want het is een gigantisch kamertekort. Ik heb van alles geprobeerd, allerlei legale wegen, en dit is ook legaal, maar allerlei wegen die de overheid aanbiedt. En nou ja, dat leidt gewoon nergens naartoe. Dan moet je een wachtlijst heb je van jaar tot 2 jaar. Mijn studie duurt 2 jaar, dus wat heb ik daaraan? Ik sta op alle wachtlijsten, ik reageer regelmatig, ik ga alle wegen af die mogelijk zijn. En dit is de meest mogelijke. De overheid doet gewoon te weinig voor kamers. Om kamers te bouwen. Er worden alleen maar sociale woningen afgebroken en te koop aangeboden. De helft van de stadsgemeente staat leeg en te koop op dit moment. En niemand doet er wat mee. En ik vind het echt belachelijk. Ik vind dat de overheid eerst maar eens even kamers moet geven aan studenten. En nou ja, geven in de zin van zorgen dat er kamers zijn voor studenten. En dan mogen ze komen klagen dat wij ons woonrecht verdedigen. En wie bent jij? Ik ben Merel. Wat doe je in je leven? Ik heb journalistiek gestudeerd en nu studeer ik aan de UvA en doe ik een schakeljaar internationale betrekkingen in. Aha. En dit was je eerste gekraakte pand? Mijn eerste niet, mijn tweede. Nee, oké. Okay. Vorige ging niet goed. Aha, oké. Okay. En wat voel je? Wat voel ik? Ja? Ik vind het een vet pand, ik ben hartstikke blij. Ik heb eindelijk een woning en een dak en verwarming en douche. Waar jij vroeger gewoond als jij had geen pijn? Oké, ik heb gereisd 2,5 jaar. En tussen die half jaar heb ik 1 keer bij een vriendin geslapen, 1,5 jaar. En die was zo aardig om mijn kamertje aan te bieden en zo. En mijn andere optie is om bij mijn moeder op de werkkamer te gaan liggen. Op de grond, daar heb ik niet eens kastruimte. Mijn spullen moeten maar gewoon een beetje rond liggen. Want het is geen ruimte. Mijn moeder heeft ook sociale woningen. Dat kan ook niet. Dus ik heb helaas geen rijke papi en mami die even een pandje voor mij ergens vandaan halen. Zoals sommige studenten. Oké, okay, wil je iets meer zeggen? Nee, dat was het. Oké. Okay, add some things to the agenda. Hop. I have to improvise some things with the equipment, so that's how it is. Hop. Okay, I hope everything was good, listenable. Okay, from the blacklist. 21st October, picket line at Palmer, anarchistische group Amsterdam AHA and Freie Bond organiseert een picket line by Ausland bureaus Adecco en Randstad. Die personeel ronselen voor vreemdelingenbiasen, boten en uitzetcentra. That's tomorrow. I will look for more details in the media, but we will go on with the blacklist. By the way, if you like to add something to the blacklist, you have 3 days to the deadline. Mail us your events blacklist.riseup.net blacklist.riseup.net Find and post event online www.radar.squad.net. Okay, Tuesday, today, Cracks Precure East at Joe's Garage from 8 till 9, Pretorius Strat 43. You could check www.squad.net / Cracks Precure Ost, KSU Ost, www.squad.net / KSU Ost. Impro Jazz Cafe at Zal 100 at 9. Bar at Blyversche from 9 till 11. Bar night at Molly from 9 till 1. Tomorrow, Wednesday, 21st October, and every Wednesday sometimes. Day Cafe at Info Cafe Bollocks from 2 till 7. Herz Vacancy Kinder Matine at Filmhaus Kavia. Smidags. Vega Restaurant at Zal 100 at 6. Pure Data Workshop at Cent Urban 215. Voku at 8 Cafe MKZ at 7. Voku at Cent Urban 215. Vegan and Cheap. The Club Suburbia at Oki at 8. Bewoners Precure at Spoke at 8. Bar Night at Molly from 9 till 1. Thursday, 22nd October, and all Thursday, Day Cafe, Info Cafe Bollocks at 2 till 7. Silk Screen Do It Yourself Workshop at Cent Urban 215 from 4 till 6. Bring your ideas, sketches, and graphics you want to print. Suzy Cream Cheese at Zal 100 at 6. bicycle repair shop at Centurban 215, Voku McMolly at Molly at 7, Voku at Joe's Garage at 7, MKM and Brom Bron at Oki, Amstelbenseweg 134 from 8, Octopedians at Zal 100 at 8, Wekelekse Jazz Workshop gratis for public, Krax Precure Centrum at Frankrijk from 8 till 9:30 every Thursday, squatting information hours if you like to squat something or prepare your action or defend your house, not just squat but also the renting houses have problems with the owners. You could get some advices in the squatting information hour all around the city. For the Centrum is Frankrijk Spoustra 216 from 8 till 9:30 every Thursday. And for students is students Krax Precure at Scholstraat 4 from 8 till 9:30 and Slauden Borel drinks afterwards till 1. Yeah, there you can also get informations not just for students but for everybody, but they are specializing to help the students, but they know also other things. Film at Film House Cavia at 8:30, Surf Nazis Must Die, trauma film from Lloyd Kaufman over Ain apocalyptic California, wherein bandes van surfers had taken elkaar opnemen met veel sex and geweld. Punk Night at Molly at 9, Vinyl Punk Avant, De Hele Avant Harry. Je kan zelf ook je plaatje meenemen, Vinyl Punk Night, you can even bring your own records at Molly, Van Ostadestraat 55. Movie Night at Blijfwerche at 9, free entrance, Blijfwerche is the Oster, der de Osterparkstraat 64, I believe. Friday 23rd October and every Friday Day Cafe at Info Cafe Bollocks from 2 till 7. Network Binnenstad at Wijkcentrum de Oude Stad from 5:30 till 7. Doka open black and white photo lab at Centurban from 2 till 8. Voku at 8 Cafe MKZ at 7. Squatter Linux User Group open meeting at Centurban 215 at 7. Voku at Blijfwerche at 8. Live music at Blijfwerche at 9. Spurlock and Wolfing will play. Film at Filmhaus Cavia, Surf Nazis Must Die. I just read about it. Bar Night at Molly at 9 till 1. Saturday 24th October, Anarchistische Beep at Bollocks at from 2 till 6. Giveaway shop at Joe's Garage from 2 till 6. Brunch buffet at Centurban 215 at 1. And Rebel Up Sound Clash at Oki from 10:30 till 4. Amstelbeinseberg 134. Sunday 25th October, squat your breakfast at Centurban 215, sometimes also every Sunday. Yeah, brunch at Budapest, Vegeterent Pest Houseland from 12 till 4, vegetarian and veganist, vegan, SOS, soup on Sunday at Centurban 215 or snack on Sunday. Crack Cafe at Molly from 9 till 1. Movie night at Centurban 215. Flicker Potent Disco at The Truth FNAF 10. That's Bilderdijkstraat. I don't know. Brouwersgracht. Monday 26 October. Day Cafe at Info Cafe Bollocks from 2 till 7, that's Schinkelstraat 14. Krax Precure the Pipe at Molly from 7 till 8:30, and Kraxprekur West at Zal 100 from 8 till 9. Zal 100 is on the Wittenstraat 100, and Molly for the Pipe is on the Fanostadestraat 55. And on the squatting information hours, you can help yourself to manage your squat, to defend your squat, etc., etc. Voku at Joe's Garage at 7, and Bar Night at Molly from 9 till 1. Okay, that was it, and just add to the agenda, I will read about the picket line. The new Klasse is out, the gratis massacrant for at Eile Land. No, yeah, 5,000 van de bewoners daarvan toch minstens is net weer out. Met deze keer gloedvolle artikelen over uiteenlopende thema's als de impact van de economische crisis op migranten, reacties op het Franse pamflet The Coming Insurrection, de privatisering van de post en de vakbonden, Crimefink 2DH5 en natuurlijk een achterpagina met aankondigingen en agenda. Je kunt hem hier als pdf op internet zien, maar het ouderwetse papier is natuurlijk beter en kan bovendien nog eens in de trein achtergelaten worden. De krant is gratis en wil je helpen om er wat te verspreiden, dan graag. Haal ze op een van de punten waar ze elke keer terechtkomen of stuur een berichtje naar. Het onkomende nummers te drukken kost 1000 euro per keer. Kunnen wij ook goed gebruiken op giro nummer 955-48. 5-7 van het lab in Amsterdam. Okay, you can get all this information on indemedia.nl in some old posts. Aankomende woensdag, tomorrow, 21st oktober, houdt de anarchistische groep Amsterdam en de anarchistische antideportatiegroep Utrecht weer een picketline tegen de werving van de detentietoezichthouders, bewakers voor vluchtelingengevangenissen. Adecco en Randstad, twee uitzetbureaus, zijn inmiddels in meerdere steden al een aantal keren geconfronteerd met protesten tegen deze praktijk. Kom ook en demonstreer mee. Daarbij is dit ook een oproep om in je eigen stad of dorp een picketline te organiseren. We zullen de medewerkers van de uitzendbureaus oproepen de werving van gevangenenbewaarders te stoppen. De bezoekers roepen wij op om zulk werk niet te gaan doen en voorbijgangers worden geïnformeerd. De actie wordt georganiseerd door AHA en AHU. Dat is aangesloten bij de Vrije Bond. De organisatoren zijn van mening dat geen enkel bedrijf mee moet werken aan het opsluiten van mensen en spreekt de medewerkers van die bedrijven hier ook op aan. Diverse ozenbureaus, met name de twee bovengenoemde, zijn erg actief in het werven van nieuwe bewakers. Amsterdam, station Amsterdam Bijlmer Arena, beneden bij de trappen, aankomende woensdag 21 oktober om 1 uur. Utrecht, bij Adeco in de Bieltstraat, Utrecht, om 4 uur. Station Amsterdam Bijlmer Arena tomorrow at 1 and in Utrecht the Bieltstraat at 4 also tomorrow. The picket line against the work agencies who are managing the works for the detention centers, for the workers working in the detention centers, and they would be the picket line against it tomorrow at 1 in the Bijlmer station in Amsterdam and at 4 in Utrecht. I just said when. Okay, we go on with the subjects. Yeah, relation from the day when from the actions against buying the squatting. Bezetting tegen krakverbod. Vandaag zijn twee appartementen op de Van Zessenstraat in Amsterdam bezet. Wij vinden dat leegstand en woningnood bestreden moeten worden in plaats van het verbieden van kraken. Het krakverbod zal als gevolg hebben dat meer woningzoekenden kansloos op straat zullen staan en de leegstand zal toenemen. Met deze kraak stellen wij iedereen die zich vandaag in Den Haag en de rest van het land verzet tegen het krakverbod. Studenten Kraksprekuur en Kraksprekuur Oost. In het ploegen wordt vandaag besloten of het kraken van één woning wel of niet strafbaar gesteld moet worden. Kraken is voor woningzoekenden op dit moment de enige manier om iets aan hun woningnood en de leegstand. Laat politici eens met één plan komen om de woningnood en leegstand op te lossen. IPV, dat zijn blijven rommelen in de margen. De Kraak is één initiatief van het studenten Kraakspreekuur en Kraakspreekuur Oost. Eigenaar woningcorporatie De Kei heeft het pand ruim één jaar leeg laten staan. Tijdens De Kraak hebben verschillende buurtbewoners dit bevestigd. De hoge prijs die De Kei voor veel koopwoningen in de Dapperbuurt vraagt, gemiddeld 273.000 voor 66 kwadratmeters, verklaart waarom veel woningen in deze buurt nog niet zijn verkocht. Om deze reden hebben drie studenten het pand in gebruik genomen. Zij zijn al een geruime tijd op zoek naar een goede betaalbare woning en hebben deze tot vandaag niet kunnen vinden. Kraken was voor ons de enige manier huisvesting te vinden, zonder jarenlang op een wachtlijst te staan of torenhoge huren te betalen. Voor ons, studenten, werknemers, werklozen, Nederlanders, wereldburgers, alleen op zoek naar een fatsoenlijke en betaalbare woning, is het vaak een noodzaak om ze in gebruik te nemen. Met het kraken van leegstand nemen wij ook een standpunt in tegen het feit dat steeds meer sociale huisvesting moet plaatsmaken voor duurdere woningen die maar voor een kleine groep uit onze samenleving beschikbaar zijn en waardoor verschillende buurten hun unieke karakter verliezen en steeds minder divers worden. Dit proces wordt ook wel gentrificatie genoemd. De gentrificatieproces doet afbraak aan het sociale weefsel en de cohesie van één buurt en kan levendige arbeidswijken en volksbuurten doen veranderen in levenloze woonwijken. Maar nog belangrijker is dat gentrificatie vooral de zwakkere groepen treft, juist degenen die het hardst worden geraakt door de huidige economische crisis. Deze dag staat in het teken van het recht op wonen dat door de discussie over een kraakverbod onder vuur ligt. Meer dan ooit te voeren wil de Nederlandse regering kraken verbieden. Pure symboolpolitiek. Mensen hebben door een kraakverbod minder mogelijkheden om voor hun woonrechten op te komen, terwijl er vanuit de politiek geen reëel plan komt om de misstanden op de woningmarkt op te lossen. Studenten Kraakspreekuur Amsterdam en Kraakspreekuur Amsterdam Oost. That's about the action, what the interviews you could listen before. Yeah, this is interesting. Let's read this. Kraakverbod is een poging om een cultuur te lijf te gaan en het voor bedrijven en geld nog makkelijker te maken om ongestoord hun ongevoelige gang te gaan. Met het kraakverbod probeert de VVD, PVV, CU, CDA. Die naam klopt ook niet. Eén cultuur. Te stoppen en te criminaliseren. Die belangrijk is in Nederland. Veel mensen hebben veel te denken aan deze balans die afgedwongen is in de jaren 80. Toen mensen het idee hadden een begin te maken aan iets wat beter zou zijn in en wat een weg zou kunnen zijn naar een eerlijker systeem. Nu denkt de politiek dit van de baan te moeten wegen. De revelerant moet van hun van de samenleving af, wat natuurlijk onmogelijk is en onnatuurlijk. Er wordt überhaupt heel weinig nog gekraakt door de vele anti-kraakorganisaties die ontzettend veel lege panden en kantonruimtes voelen. Deze wet is totaal zinloos, alleen voor de rechtse is het weer een middel om te proberen iedereen in hetzelfde strakke plaatje te krijgen en te houden. Het liefst iedereen elke dag werken en elke avond naar hetzelfde televisie kijken en zich ondertussen druk maken over alle kosten en allerlei verzekeringen. Het is ook zo ongelofelijk dat die ouderwetse politiek nu zoveel macht heeft. Dat één land terugdraait in zijn ontwikkeling in plaats van doorgaat. Maar, en wat als wij het kraken als één geloof bombarderen? Dan mag het niet verboden worden. En wat ook zo is, de veranderen, de term kraken is troosten. Of in zoals het vroeger heette bekrapen. Dan is dit niet verboden. Dat een maatschappij woningzoekenden in de bak gooit is een misdaad. En dat zij zo onvoorzichtig mee de kunst en cultuur ervan omgaan ook. Het kraakverbod is gisteren door de Tweede Kamer goedgekeurd. Zodra de wet van kracht wordt, kunnen krakers minimaal 1 jaar celstraf riskeren. Daarnaast staat een minimale celstraf van 2 jaar en 8 maanden in het verschiet voor krakers die in groepsverband geweld plegen. In tegenstelling tot vorige week lieten gisteren een flink aantal demonstranten van zich horen op het plein in Den Haag. De protesteren hadden een tentenkamp opgesteld voor de Tweede Kamer om daarmee duidelijk te maken dat zij dakloos worden als zij hun kraakpanden moeten verlaten. Nadat er met stemmingen een politieke meerderheid voor het kraakverbod werd behaald, werd de sfeer op het plein grimmig. Rond 10 uur avond om singelhelde de politie de demonstranten. Zij sommeerden de krakers het plein te verlaten. De meeste krakers lieten toen de boel. Tientallen achterblijvers verzamelden zich achter voor het standbeeld van Willem van Oranje. Zij riepen leuzen als idealen ontrouw mij niet, kraken gaat door. Hierna kwam de mobiele eenheid in actie. Deze omsingelde de krakers en iedereen binnen die cirkel mocht niet meer vrijwillig vertrekken. Diegene die zich toch uit de omzeiling probeerde te onttrekken, werd hardhandig teruggeduwd. Okay, I'm looking for something what I cannot find the relation in English, but I think I found on October 15, 2009, a fundamental human balance was disturbed between a person's rights to have a roof over their head and real estate profits in Holland. This article is written from the perspective of neutral eyewitness and aims to give details about the demonstration that was carelessly disregarded by the media. Background. A series of peaceful demonstrations were held in Den Haag beside the parliament buildings for the purpose of protesting a law that was being passed there that evening. The law was to make squatting illegal in Holland and punishable by 1 year in prison. Squatting is now legal in Holland. A person can squat a property if it has been empty for more than 1 year. If the owner has an immediate need to get the property emptied, they can negotiate with the squatter or start a simple legal case. However, if the owner simply wants the property to sit there unoccupied, again, the courts will value a person's need to have a home over the need for the potential profits that may come out of capitalizing on real estate. The anti-squatting bill is an initiative by MPs from two coalition parties, the Christian Democrats and Christian Union, and the conservative opposition party, the VVD, the second largest member of the ruling coalition. The Labour Party is against the new legislation. Consequently, the bill relied for support on the right-wing opposition Freedom Party, headed by anti-Islam MP Geert Wilders. The Freedom Party only agreed to back the bill when the proposed minimum sentences for squatting had been raised. At present, squatters of buildings that have been empty for more than a year are not prosecuted. To be charged with breaking into a building, squatters have to be caught in act. However, the days of legal squatting in the Netherlands now appear to be over. Under the new legislation, convicted squatters face a 1 year jail term. Opponents claim that squatting helps maintain social housing, combats speculations, stimulates cultural initiatives, and protects historic buildings. Their last hope is that the bill will be blocked by the upper house, except from RNU Radio Netherlands Worldwide. While squatting was made illegal, there was no initiative to bring about other solutions for people who would lose their homes. This and the complete disregard for the culture that has been created by squatters has been overlooked. The decision to ban squatting is a major move towards the neoconservative values in a progressive European country like the Netherlands. As a Canadian citizen observing the events that night, it made me think of my previous vision of Holland as a very liberal society of rich human rights and tolerance. The daytime. The bill was to be voted on at 6 p.m. that day. The demonstration began at 1 p.m. with people setting up tents and playing music at the main square near the parliament buildings. The attitude was positive and people kept arriving. I went to talk to squatters and supporters about what they are for, about the protest and what they do with their lives. There is a stereotype of squatters that paints them as lazy punks who sit around all day and disobey the law. In fact, the great majority of those people hold normal jobs or are going to school. People squat for different reasons, but the main reason seems to be due to a movement to rally against overpriced real estate. More on this topic will be covered in my book about squatters later on this year. People played music, talked and set up stations for food, coffee and free giveaway stands. Despite the positive activities, tension was in the air. People were about to find out if they were going to lose their homes. Journalists were at large interviewing people and taking photos. People on the streets went into the grounds to take a look at the proceedings. People waited for the decision patiently. Some went to the parliament buildings to sit in on the voting proceedings. The time came to make the vote at around 6 p.m. After arriving at the entrance to the chamber, one met another reporter who was stuck outside. There was a crowd gathered outside the entrance. They were waiting patiently to be allowed inside. Suddenly, the police started pushing everyone out. The crowd resisted as there seemed to be no reason why they should leave. Eventually, the police gained control and closed the doors, leaving the people outside. The people outside left after a few minutes and the journalists and I were allowed to exit as well. The mood in the square was grim. People had just come closer to losing their right to a roof over their head. The evening demonstrations. Van den Burg parliamentary groups, VVD, were interviewed in front of their parliament buildings. The demonstrators marched over to show their discontent with the decision to make squatting illegal. The demonstrators kept back from the police line. They raised their banners in hope to be captured by the many reporters that were shooting the scene. Crowds headed in the direction of the gates to the parliament buildings. Suddenly, the whole crowd started moving there. The mounted police and officers started running in that direction to later block the entrance to the main building. There were some demonstrators who shouted obscenities at the police on the other side of the invisible line and gestured by anyone who paid any remote attention to the proceedings could easily tell that those were a single few people. The vast majority of people simply sat and waited with banners as the media scanned the crowds. Some protesters restrained their peers if they were approaching police too close. This group was made of completely unique individuals and subgroups, yet it managed to govern itself and restrain from violence. With that said, there was someone who threw a glass bottle at the wall behind the police. It was impossible to see who threw it, but the crowd became quieter and somewhat calmer. There was an incident behind the protesters that triggered some police to assist an arrest. The demonstrators sat down in front of the gates and raised their banners. When the police radio blared out a message, the crowd raised their voice in defiance. The police message were not being heard at all. At about 8:30 p.m., a police officer came around with a large stack of notices. Some of them made it to me and I read quickly that the protest by the parliament buildings was ordered to be stopped at 8 p.m. by the mayor of The Hague. The notice was hastily yanked away from me before I could read anything else. Shortly after the notice was given, the crowd slowly started obeying. People left the doors of the parliament buildings and dispersed from that location with only one incident. It involved some sitting demonstrators being kicked and dragged by the police as to leave. Those few people stood their ground and in the end were not removed. However, they peacefully left some time after. A large crowd gathered at the square where there were still tents erected. People were cleaning up garbage and putting it into black bags. Some were packing away their tents. Cars were pulling out of the area. The area was mostly cleared except for a small crowd gathered talking at the monument of the Price of Orange. I was also there talking to people about their views on the current political situation and their feelings about the potential new law. Out of the corner of my eye, I saw some blue light on one side of the parliament buildings and dark figures moving into the area. When I came closer, I saw that the riot police was moving into the area. This was the beginning of the final confrontation. However, I did not seem logical to me why the small group of people would be asked to leave a public square while not doing anything at all. Nevertheless, I tried to get behind the riot police in order to snap a photo from the back. Thinking I was free to move about, I went towards the police. As I tried to pass one from the side to exit, I received a hit on the face with a riot shield. I fell to the ground, slamming my elbow and rolling onto my backpack. I gripped my camera and scurried to grab my flash, which hit the ground hard. I got up and said that I would like to pass peacefully and that I'm trying to document the event. The officer shouted for me to go back, approaching me with a baton. At this moment, I knew that the people at the square were in trouble. My nose was numb and the inside was dry. Feeling my nose, a little bit of blood came out, but there was instantly dry. Nothing was broken, but was that really necessary? In short, when I went back to the monument, people were sitting down and a few photographers were about. I talked to a photography student from Den Haag as the riot police advanced. He was slightly confused about this fate as well. The media was going in and out of the riot circle. They were not displaying any media passes, just cameras. At this point, I felt that my rights as peaceful observer and documenter have been seriously violated. A police officer came around with a megaphone and started to relay a message. Her megaphone was malfunctioning and the feedback noise was bizarre. None of what she said could be heard. She may not have realized it as she kept on speaking as her megaphone blared out distorted noises that sounded like a broken radio. I was determined to observe the arrest from behind and made sure I was not in the way of police, and as I showed my last photos, I was later arrested myself and dragged to the police van with my camera still in my hands. A part of me still could not believe that they were arresting people who were willing to live peacefully. The real surprise came when the first eight attendants and other reporters were hauled in next to me. The reporter was put into the same chamber as me in the police trucks. His hands were tied behind his back and his camera was hanging from his neck. It was a pro camera worth approximately 6,000 euros. He said he had a press pass, and when he offered to show it, the police officer told him, "I did not see it." The journalist was worried about his girlfriend who had a stroke only 4 days ago and was now home alone waiting. The arrest came as a shock to him. In the end, the reports say that there were around 105 people arrested. The detainees had to be transferred to different jails as there was not enough room to house them all in Den Haag. This protest did not receive nearly enough mass media attention. My hopes that the reporter who snapped a photo of me being dragged away with a camera in my hand was going to publish the image. Instead, it most likely died in his hard drive or on the editor desk. Perhaps the goal of the mass media was to discourage civil disobedience by denying the report on it in detail. But this time they may have failed, because this article is here and there are people determined to be heard so that their struggles will not go unnoticed. This and the other freelance articles are testament to that. Let us help prevent one side mass media influence, and let help people get informed about what is going on in their countries. You can see all the photos from the protest here. Okay, that was the photo story from yuri.r.com/blog. The link is on in the media. Yeah, that's the story, what you cannot read in the metro. In metro, they said four people was arrested, three people were arrested, while 104 people were arrested. And I met the person who was there as well, and she told me that she was beaten while she was asking the police, "Hey, I like to go out, how you said?" They ask like through the megaphone. And she wanted to leave because she was with dog, and they beat it her, like they closed them in the small street, and they didn't let them leave. So she went to the bar to save her dog and herself, and they pulled her out from the bar, beat her that she had shock afterwards, and yeah, that's such a story. There are more, as there were more people, and everyone has his own story. And what the mainstream media doing, they just doing the job for rich, for those parties who are making this crack verbot. So I will to end this story, I would say hello nicht alles was sie schreiben. Politik, Polizei and media sind meistal in the handen von der Reichen, die altijd reicher willen worden. Darum, mag verschil, organisiere, verzetje, zoek naar alternativen. Bijvoorbeeld www.indemedia.nl, Grachtenkrant, not anymore, pity. Radio Patapu, 88.3 FM, Freie Kaiser TV, every Tuesday from 8 till 9 on AT1 TV local channel. Politicians, police and media are mainly in the hands of the rich, and who would always would like to be even more rich. That's why make difference, organize yourself, resist, look for alternatives, and don't believe in everything what they are writing. Another example we had in Wednesday. Okay, so I supposed to read some about do-it-yourself media and so forth, but we are running out of the time, and I wanted to also play some some speeches from the demonstration last year in Utrecht against buying of the squatting. So let's do it, some of them at least, and we will see how long time we will have for the do-it-yourself media. For sure we will continue in the next week. That's the biggest question. Biggest question you can ask. You know, like, what can you hope to achieve by any demonstration? But you know, like, just the numbers, man, have to count for something in the end. Yeah, and there's fucking an army of squatters in this country. You know, living that ideal, man, living that way of life, living that bit of freedom, and we have to show. You know, we have to show. That's all we can do. And you know, it's like Shelley says, man, we are many, they are few, you know. And if they come with guns and knives and bricks, you know, let them see the humility of their shame, man. If they hurt us, then all we can do is show what we think, man, and you know, and stand up for our rights. Because uh-huh. At the moment they're still our rights, yeah, and they're taking them away from us. So that's a main factor, man, you know. Uh-huh. Do you think the situation may change after this law? After. verloren met een... Je zou het! Zonder kraakverbod. Zolang als er op een plek meer mensen willen wonen dan dat er woningen beschikbaar zijn, zou er gekraakt blijven worden. Je zou het misschien vandaag niet zeggen met dit weer, maar in dit klimaat heb je nou eenmaal een dak boven je hoofd nodig. Zolang als er honderdduizenden woningen leeg staan en miljoenen vierkante meter bedrijfsruimte leeg blijft staan, zullen mensen hun eigen oplossingen blijven zoeken. Met of zonder kraakverbod. Kraken gaat door. Maar waarom gaan we dan wel de straat op? Wat gaat er dan wel verloren met een kraakverbod? In de eerste plaats komt de open cultuur van kraakbanden onder druk te staan. In kraakbanden bestaan veel sociale initiatieven, culturele initiatieven, culturele vrijplaatsen. Met een kraakverbod moet de deur op slot. Een eventueel kraakverbod wekt de schijn het wangedrag van speculanten en woningbouwcorporaties te legitimeren. Miljoenen vierkante meters kantoorruimte staan leeg. Nieuwe kantoorpanden blijven als paddenstoelen uit de grond gestampt worden. Projectontwikkelaars en speculanten verdienen hier grof geld mee. Een kantoor dat leeg komt, blijft leeg. Want leegstand is goedkoper dan hergebruik. Op deze manier wordt op grote schaal de schaarse ruimte die er is bezet. Of bezet gehouden zonder... op deze manier wordt de schaarste ruimte die beschikbaar is bezet gehouden door speculanten. Alleen kraken. Kraakverbod. En dat zijn natuurlijk de steden waar het algemeen juist gekraakt wordt. Maar jammer genoeg worden de wetten niet in die steden gemaakt. Maar wel de Tweede Kamer. En daar worden heel veel mensen die lezen graag die krant van Wakker Nederland. Die kijken graag op Geen Stijl. Die denken kraken is crimineel. En kraken moet verboden worden. En eigenlijk moeten we daar gewoon maar eens mee ophouden. Kraken is goed. Ja! En een stad als Utrecht kan niet zonder kraken. Kraken heeft in het verleden voor en op dit moment ook nog voor ontzettend veel goede dingen hier gezorgd. Denk bijvoorbeeld aan de Utrechtse wijk Lombok. Begin jaren 80 op sterven na dood, allemaal lege panden. Heel veel huizen zijn gekraakt. De krakers hebben samen met de bewoners handen ineen geslagen. En de wijk staat er nu nog steeds en is nou een hartstikke leuke wijk geworden. Dankzij krakers. Maar krakers hebben ook het voortouw genomen bij hergebruik van scholen, kerken en fabrieken. Ze hebben bijvoorbeeld in Utrecht op de Pompentorengracht het Laverenpand, een oud opvangstehuis voor hulpbehoevende mannetjes. Het Moirapand, een oud verzekeringspand, en op de Oude Noord staat een oud parochiegebouw van de Monika-kerk. Die zouden gesloopt worden, die zijn behouden door de inzet juist van krakers. Nu is het normaal om panden her te gebruiken. Vroeger was het helemaal niet normaal en dat is dankzij krakers. Maar daarnaast hebben krakers ook in diverse steden gezorgd juist voor het behoud van monumenten. Monumenten vindt iedereen hartstikke belangrijk, maar heel veel panden zouden nu gesloopt zijn geweest als die niet juist gekraakt waren geweest. Stop het slopen! Dat is SP. Ze hebben hier bijvoorbeeld voor de Utrechtse onder ons, je hebt de kameren op de Agnietenstraat van Maria van Pallas. Nou, ontzettend prachtige huizen, die staan in iedere architectuurgids van Utrecht. Zwaar niet meer geweest zonder het kraken. Achter Klarenburg heb je een aantal prachtige oude panden die eigenlijk met dat hele vreselijke hoge terrein in plat zouden zijn gegaan, zijn behouden gebleven en gaan zomaar door. Maar naast wonen en monumenten is kraken natuurlijk nog veel meer. Kraken zorgt inderdaad dat zaden dan laat duizend vrijplaatsen bloeien. Kraken zorgt voor een tegencultuur, zorgt ervoor dat de diversiteit van de stad. In Utrecht kun je naar Tivoli gaan om te dansen, je kunt naar het Aki toe gaan. In Amsterdam is het paradies of je de Melkweg. Zonder kraken zou dat er niet zijn geweest allemaal. Ja! We hebben nu nog... Ja! En dat is hartstikke... Iedereen vindt dat belangrijk, alleen vergeten heel veel mensen dat het komt omdat die panden nooit gekraakt waren. Dat komt niet door die vrije markt, VVD, CDA en ChristenUnie. Dat komt door mensen zoals wij die hier nu staan. En dat is ontzettend belangrijk. Dat zijn legaliseerde pannen, maar je hebt natuurlijk andere plekken, nog steeds gekraakte plekken hier in Utrecht. We hebben een weggeefwinkel, we hadden een weggeefwinkel trouwens. Hopelijk heb ik binnenkort hier weer een weggeefwinkel. En er zijn hier voor het huis en schuin tegenover Ubica, waarop staat, kijk op de dakgoot, het gaat om de ruggengraat. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Ik wil in een stad wonen waar je schuin tegenover het stadhuis. Hier, waar het gemeentebestuur, waar ik ook vergader, dat je daar dat hebt staan waar staat, het gaat om de ruggengraat. Kraken verbieden, ik zou zeggen dat is bluf. Pure bluf. Het gaat om de ruggengraat en inderdaad, kraken gaat door. Van het SARS stop afbraak sociale huisvesting, Flavio. Ja, goedemiddag allemaal, welkom. Ik ben van stop afbraak sociale huisvesting. Dat is een actiegroep uit Amsterdam die strijdt tegen afbraak van sociale huisvesting. Daar wil ik het dus vandaag even over jullie over hebben. Want wij huurders, wat hebben wij gemeen met krakers? Nou, als eerste, we willen een dak boven ons hoofd. Dat is logisch. Ongeacht wat je verdient, wat je rang is, wat je afkomst is. Nou, en wat hebben we nog meer gemeen? Dat recht wordt ons steeds meer ontnomen, dat woonrecht. Want je hebt huizensmelkers, je hebt projectontwikkelaars, je hebt speculanten en ander vastgoedtuig. En die zijn al eeuwenlang ons, ja, maar het beste. Nou, gelukkig kwamen we van 100 jaar geleden, kwamen we een soort van woningwet. En dat betekent dus fatsoenlijke woningen voor een betaalbare prijs. Nou, goed dat er ook nog eens woningcorporaties kwamen. Die met bevlogen idealen en zonder winstoogmerk deze woningen voor het volk massaal zijn gaan bouwen. Maar ja, nothing lasts forever. De zelfstandige woningcorporaties hebben zich de laatste 20 jaar aangesloten bij het vastgoedtuig met hun geldhonger. De corporaties, ooit met gemeenschapsgeld opgericht, hebben een gezamenlijk vermogen van bijna 30 miljard euro. En ze bouwen voor zichzelf dure kantoren, ze sponsoren dure congressen, ze maken reclame op tv. Ze komen in glossy magazines en verteren hun directeuren met tonnen aan jaarsalarissen en wel miljoenen aan allerlei, weet ik veel, ontslagsvergoedingsregelingen en gouden handdrukken, noem het maar op. Nou, en als dat altijd niet genoeg is, denken er steeds meer corporaties na om uit te treden uit het sociale huisvestingsstel. De corporatie goes corporate. De kwanseling van en het verraad van gemeenschappelijk woonbezit is nou compleet, helaas. Maar goed, even terug naar de huurders, naar de bewoners. Wat gebeurt er met de huurders? Onder de mond van stadsvernieuwing en van wijkdifferentiatie moeten steeds meer sociale woningen in sloopwijken plaatsmaken voor minder en duurdere woningen. Steeds meer huurders moeten op zoek naar minder en duurdere sociale woningen elders. Gevolg, grotere woningnood en ook leegstand van een toenemend aantal woningen gedurende een sloopproject. Nou, wat kunnen we doen tegen dit gemeenschappelijk onrecht? Huurders, ga in je wijk de strijd aan tegen de corporaties voor het behoud van je eigen buurt. Organiseer de bewoners, informeer de bewoners. Het eisen van uitvoering van achterstallig onderhoud of een kleine renovatie is meestal meer dan genoeg om de wijk te behouden. En krakers, ga gewoon vooral door met het onverantwoord leegstaande huizen kraken. Kraak in de sloopwijken door te lang leegstaande woningen, om woonruimte terug te claimen en om een duidelijk signaal af te geven dat genoeg is. Stop de afbraak! Sociale huisvesting, stap het aan de kraken op. Dank u wel. Hartstikke bedankt. Op naar de volgende etappe. Ik wou iedereen er nog op wijzen dat we ontzettend veel flyers hebben. Met de huidige plannen zo een kwart van de betaalbare woonruimte. Ik vind het vandaag een hele... We hebben eigenlijk... That's the biggest question you can ask, you know, like, what can die onder andere heel Hoek en Terrein in zijn bezit heeft. Ja, dat was een heel mooie plek om een alternatief voor de geldeconomie te vestigen. De weg in Vinkel heeft sinds het bestaan hier in Utrecht enorm veel bekendheid verworven. Even zitten. De weg in Vinkel in Utrecht is sinds in het begin was het echt een krakersinitiatief. Langzaamaan zijn steeds meer mensen op de hoogte gekregen van de weg in Vinkel, steeds meer klanten kwamen, maar ook steeds meer vrijwilligers uit letterlijk alle hoeken van de samenleving. Het is een heel gevarieerd project. Na Stationsplein zijn we een beetje aan het zwerven geraakt. Het is ons helaas niet gelukt om een pand te behouden. We hebben op verschillende plekken gezeten en het geprobeerd, steeds meer mensen bereikt. En ja, steeds meer mensen in Utrecht kennen het project, zien ook in dat het echt belangrijk is. De weg in Vinkel heeft ook nauwe banden met de kraakbeweging, omdat het idee in principe hetzelfde is. Je gebruikt iets wat door een ander niet gebruikt wordt. De weg in Vinkel zal ook blijven kraken en we gaan ook zeker door en we hopen binnenkort weer een nieuw pand te hebben. Now, that's the biggest question, you can ask, you know. En ik ben flexibel genoeg om te kunnen ook in een kraakpand te gaan. En omdat het gewoon voor heel veel mensen heel erg is. En dat het om te te laten zien dat kraken belangrijk is. En dat het onzinnig zou zijn om een kraken te verbieden. Omdat we toch wel doorgaan en omdat het gewoon voor heel veel mensen heel erg belangrijk is. Bent u kraker ook? Ja, ik ben kraker. Ik woon zelf in een kraakpand en ik ben betrokken bij de weg in Vinkel in Utrecht. Het ook in een kraakpand wel vestigen. Waarom kraken? Voor mezelf, omdat het kan, omdat er heel veel woningen leeg staan en er enorme wachtlijsten zijn. En ik ben flexibel genoeg om te kunnen kraken, want het is iets wat je wel moet kunnen. Dus ik heb geen zin om ook nog eens op die wachtlijst te gaan staan. Ik ga liever gewoon mijn eigen ding doen. En zelfstandig maar voor mijn eigen woonruimte zorgen. En daarnaast ben ik betrokken bij de weg in Vinkel. En dat is ook een ding wat we graag in de kraakpand willen houden. Om gewoon dingen die niet gebruikt worden willen we graag gebruiken. Dus dat gaat ook over ruimtes. Dus het is gewoon enorm zonde dat er zoveel plekken leeg staan en er zoveel mensen zijn die in de woonruimte zoeken, maar ook mensen die sociale initiatieven of mooie culturele projecten willen beginnen. En het is gewoon mooi als het samen kan vallen. Denk je dat die kraakverbod kan veranderen? Door het kraakverbod zullen vast zeker een en ander veranderen, maar ik geloof niet dat je kraak kunt stoppen, want kraak is gewoon nodig. En kraak gaat gewoon door. Ik bedoel, ja, als ik nu op straat kom te staan met mijn kindje, ik sta niet op maklijst of niks. Ik ga gewoon door kraken. Ze kunnen me niet zomaar op straat zetten. En dat geldt voor een heleboel mensen. En er zal leegstand blijven. Ook met de kraakverbod blijft de leegstand. En blijven de mensen die een woning nodig hebben. Dus dat gaan we gewoon doen. We gaan gewoon blijven kraken. Dus we moeten zien hoe het verder gaat, maar ik heb niet het idee dat het heel veel zal veranderen in de zin dat er minder gekraakt zal worden ofzo. Wat vind je over deze demonstratie? Ik vind het mooi. Het zijn veel mensen, ook uit het hele land zie ik zo. En ik denk dat we best wel een beetje een teken kunnen geven, van een positief teken van dit is kraken, zo divers is het. En zo belangrijk is het voor ons. Aha. Dat zijn nog kinderen en jij kraakt met de kinderen? Ja, ik ben. Vind jij dat is goed voor hem? Ja, ik denk dat het voor haar. Kijk, als we niet zouden kraken, zouden we met heel veel moeite ergens drie ogen achter een klein flatje zitten. Aha. Nu hebben ze gewoon alle ruimte en leert ze ook om op verschillende manieren te wonen. We hebben in ons huis geen vaste stroom bijvoorbeeld, alleen maar zonnepanelen. Nou, zo leert een kind ook. Voor een kind is het heel normaal, die kan overal aan wennen. En voor haar, is het gewoon heel normaal dat je bijvoorbeeld zuinig omgaat met energie, dat je zuinig omgaat met allerlei verschillende dingen. Dus ik denk dat het voor een kind heel leerzaam is en dat voor een kind, die past zich overal aan. Dat is niet het probleem. Wil je iets meer op de eind zeggen? Zeg? Wil je iets meer op de eind zeggen? Ik weet zo even niet. Okay. Ja, zeg maar wat je wil. Ja. Ik moet zelf wat zeggen. We hebben hier met ruim 500 mensen gedemonstreerd tegen het kraakverbod wat eraan zit te komen. Het was een erg goede demonstratie, het weer speelde heel erg mee. Het is allemaal goed gegaan. We hopen dat we politieke krachten signaal hebben afgegeven dat met of zonder kraakverbod, kraak gaat toch door. We hebben later niks aan kraakverbod gelegen liggen. Mm-hmm. En waarom mensen kraken? Omdat er heel veel panden leeg staan en er zijn nog steeds heel veel mensen die woning nodig hebben. En als mensen zoveel mensen een woning nodig hebben en je laat gewoon een pand een tijd leeg staan, dat is gewoon ongelooflijk asociaal. Je hebt verplicht om ook naar je omgeving te kijken en ook te zorgen dat mensen kunnen wonen. Dus als het tijdje leeg staat, dan is het moreel gerechtvaardigd om gewoon pand in te gaan en daar te gaan wonen. Dat is kraken. En denk je dat mensen blijven steeds kraken? Ik denk het wel. Mensen zullen blijven kraken. Mensen hebben altijd een woning nodig. Zolang de panden leeg zijn, zullen mensen erin trekken. En of het nou legaal of illegaal is, kraken gaat door. De andere landen is ook illegaal, dan kraken mensen ook nog steeds. Dus wat dat betreft maak ik me niet veel zorgen. Ik hoop alleen dat het op een vriendelijke manier kan gaan, dat het kraakverbod er niet komt. Maar dat is dan de politiek. Ja, wel met die, ja. Met die materialen. Ja. Okay. Hello. I think about the free media, do-it-yourself media, some advices, etc. We will go for the next week. We have to start Active Polonia very soon. So slowly we'll finish this issue of awakening, this part. We will continue for sure the next week. Okay, I will read some poem inspired by another poem. First I will read the inspiration. First they came for the communists, but I was not a communist, so I did not speak out. Then they came for the socialists and the trade unionists, but I was neither, so I did not speak out. Then they came for the Jews, but I was not a Jew, so I did not speak out. And when they came for me, there was no one left to speak out for me. Martin Niemöller in 1946. Ers zetten zij camera's op straat, maar omdat ik daar bijna niet kom, zei ik niets. Daarna vroegen zij mij om mij op straat te identificeren. En omdat ik dacht niets te verbergen te hebben, zei ik niets. De mensen zonder verblijfsvergunning werden in razzia's in Balmer opgepakt. Maar omdat ik Nederlands staatsburger ben, zei ik niets. Vluchtelingen werden onder Schiphol vastgezet en uitgezet naar landen waar zij gemarteld, verdwenen en of vermoord worden. Maar ik ben geen vluchteling en dus zei ik niets. Moskeeën en islamistische scholen werden in brand gestoken, maar ik ben geen moslim, dus zei ik niets. Er kwam één voorstel om mensen geen Arabisch meer op straat te laten praten, de Koran te verbieden, hoofddoekjes niet meer toe te laten. Maar ik spreek geen Arabisch, lees niet de Koran en draag geen hoofddoek, dus zei ik niets. Dierenbevrijders werden tot terroristen bestempeld, maar omdat ik geen dieren bevrijd, zei ik niets. Mensen die kritische vragen stelden en acties ondernamen tegenover het asielbeleid werden extremisten genoemd en vastgezet, maar ik stel geen vragen en ondernemen geen actie, dus zei ik niets. Mannen en vrouwen zonder woning die de speculatie op de woningmarkt aan de kaak stelden, overtraden daar plots de wetten mee en gingen achter slot en grendel. Maar omdat ik één woning heb, zei ik niets. En toen was ik alleen en kwamen zij voor mij. En was er niemand meer die naast mij stond en zijn mond opentrok. Dat zit, graag verspreiden, outprinten, ophangen en doorgeven. That's it. I would like to just say one conclusion also. So many squatters was in this country. Where they are now? Did they forgot about their roots? Did they forgot that was nice when some was standing by them? So many people just forgetting. I hope they would support us in 24th October on the demonstration and on any other action. And yeah, let's. I'm pretty sure squatting would go on. Yeah, I would like to add that all these interviews and speeches, you could, that's material for the Spirit of Squatters movies, which you can look if you will search for Spirit of Squatters. I'm sure you will find those movies. On the end, to close, kleurrijke optocht voor Kraken. Kraken gaat door. Zaterdag 24 oktober 2009. Om 1 uur, Mariaplaats in Utrecht. Waar de politiek haar hoofd afwendt van het tekort aan woonruimte, staat één krakverbod wel hoog op de agenda. Aan de werkelijke criminelen wordt voorbij gegaan. Huisjesmelkers, woningbouwcorporaties, speculanten en de overheid werken één tekort aan woonruimte in de hand. Op zaterdag 24 oktober zal er daarom één demonstratie plaatsvinden in Utrecht om te laten zien dat wij het niet langer pikken. De woningnood is bij lange na nog niet opgelost. Toch wil de politiek één instrument om één zelf in woonruimte te voorzien, namelijk het kraken moeilijker maken. Dit heeft speculanten, houtjesmelkers en woningbouwcorporaties de vrije hand om het basisrecht op woonruimte schaamteloos uit te bouwen. Kraken gaat door, met of zonder een krakverbod. Zeker zolang het tekort aan betaalbare woonruimte nog niet is opgelost. Studenten, gezinnen, starters, mensen met een lager inkomen, jongeren en ouderen zijn worden allemaal geconfronteerd met hetzelfde problemen op de woningmarkt. Toch probeert de politiek met het initiatief wetsvoorstel Kraken en Leegstand ieder verzet tegen dit wanbeleid de kop in te drukken. Kom daarom om zaterdag 24 oktober naar Utrecht. Laat zien dat wij onze mond niet laten snoeren en dat wij het kraken niet achterwege laten met één krachtverbod. Kom met je spandoeken, je muziek, vrienden en vriendinnen en sluit je aan bij de demonstratie. Zaterdag 24 oktober om 1 uur Mariaplatz, Utrecht. 24 oktober at 1 Mariaplatz, Utrecht. Squatting goes on. And I would like to just add, I'm a volunteer, so I'm squatting. That's why I'm volunteer. That's why I can find time to speak about good things in this radio. That's why I find time to do good things. That's why I'm squatting. Okej, witamy w Polonii Aktywnej. Dzisiaj głównie będzie o squattingu, jako że w Holandii wprowadzają zakaz squattingu. W Polonii Aktywnej będziemy kontynuować relacje z akcji przeciw zakazowi squattingu, a także poinformujemy, co ten zakaz oznacza i kiedy, w jakiej postaci wejdzie w życie oraz czego można się po nim spodziewać. Poza tym, jak zwykle, selekcja ważnych i pozytywnych wiadomości, głównie z www.positive.blogspot.com, cia.bzzz.net oraz pl.indymedia.org i innych portali informacyjnych. A na zakończenie kontynuacja książki Anarchia w obrazkach o historii ruchu. Jeśli chcesz przedstawić nam to, co robisz, organizację, swój skład, działalność, w którą się angażujesz, wszystko inne, co ci leży na sercu itp. Skontaktuj się, przyślij nam materiał, najlepiej audio, lub jeszcze lepiej umów się na Skype'a lub zadzwoń do studia. Do usłyszenia. Radio Patapu jest zarówno internetowe, jak i w eterze. Normalne fale mają zasięg lokalny, a przez internet można nas słuchać na całym świecie. Jesteśmy radiem pirackim. Słuchają je głównie skuterci, studenci, lecz także starsi ludzie, po których raczej bym się nie spodziewał. Ogólnie staramy się, by było jak najbardziej zróżnicowane. Z jedynych ograniczeń, jakie mogę zauważyć, to to, że nie puszczamy żadnej komercyjnej papki. Staramy się tworzyć alternatywę, a nie powielać stacje nastawione na zysk. Dlatego nie ma u nas żadnych reklam. Głównie przeważa muzyka eksperymentalna i elektroniczna. Dużo jest reggae, dub, techno i punk. Poza tym audycje, jakie miałyby małe szanse zaistnieć w komercyjnym radiu. Ja z Pipi w każdy wtorek od około 16 do 19.30 gramy program Awakening. W skład którego wchodzi też Polonia Aktywna. Od 18.30 około do 19.30. Gadamy non-stop przez ponad 3 godziny o ważnych dla nas sprawach skuterskich, politycznych, wolnościowych, ekologicznych, duchowych, prawach ludzi, prawach zwierząt i tym podobnych. Czasem zapraszamy gości z różnych społecznych organizacji, by udzielili nam wywiadu o tym, co robią. W tle przeważnie leci jakiś anarcho-punk z inteligentnym przekazem w innym języku niż rozmawiamy, by słowa się nie mieszały. Posłuchaj sam. www.freeteam.nl pochyła kreska patapu lub jeśli mieszkasz w Amsterdamie 88.3 FM www.freeteam.nl pochyła kreska patapoe. Stare programy dostępne też na www.posity.blogspot.com. Zapraszamy też każdego, kto ma coś do powiedzenia do naszego programu, zarówno do angielsko-holenderskiej części, jak i polskiej. Skype rozwiązuje problem dużych odległości i rachunków za telefon. Wystarczy się umówić. Na naszych stronach możecie posłuchać także starsze programy. Na czarnym szlaku, o energii jądrowej nie tylko. Wczoraj w schronisku na Rogaczu, niedaleko Magórki, spotkali się uczestnicy z lotu na czarnym szlaku. Impreza odbywa się raz w roku, jesienią. Organizatorem są środowiska wolnościowe i anarchistyczne. Najgorętsze dyskusje tym razem wywołał Jerema Dumiel, jeden z najbardziej znanych polskich ekologów, który podał szokujące fakty dotyczące polskiego programu atomowego. W tym roku, w marcu, przybliżał Jerema Dumiel, jeden z założycieli ruchu Wolność i Pokój i organizator pamiętnych protestów przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu w Ministerstwie Gospodarki. Skasowano Departament do Spraw Dywersyfikacji Energetycznej. Ten departament zamieniono na Departament do Spraw Energii Jądrowej, czyli to, co miało się zajmować odnawialnymi źródłami energii, geotermią, wiatrakami itd., zostało zlikwidowane. Cała kasa prawdopodobnie pójdzie na propagandę atomu. Dubiel? Nie ma wątpliwości. Jakie są prawdziwe cele inwestycji w atom? Ruch na rzecz energii jądrowej zawsze był powiązany z interesami kompleksu militarno-zbrojeniowego, tłumaczył Jerema Dumiel. Chłopaki marzą o swojej bombie atomowej. Tak skomentował głośną deklarację premiera Donalda Tuska w sprawie budowy w Polsce dwóch elektrowni atomowych. Ekolog przedstawił dane, z których wynika, że elektrownie atomowe nie zaspokoją zapotrzebowania na energię. Żarnowiec miał je pokryć zaledwie w 2%. Dwukrotnie większa elektrownia nadal nie rozwiąże problemu deficytu energetycznego kraju. Tymczasem aż 30% energii tracimy z powodu przestarzałych, niemodernizowanych linii przesyłowych. Za te ubytki płacą jednak sami odbiorcy. Ten fakt nie jest w ogóle brany pod uwagę, gdy decydenci przekonują nas do atomu. Zdaniem Dubiela odsłania to ich prawdziwe intencje. Dziś elektrownie atomowe buduje głównie trzeci świat, wyjaśniał Dubiel. I Francja, która ze względu na swoje mocarstwowe ambicje ugrzęzła w atomie po uszy. Jerema Dubiel nie ma wątpliwości, że Francuzi, którzy mieliby udzielić Polsce kredytu i technologii do budowy elektrowni atomowej, zrobią na tym dobry interes. Będziemy, zdaniem ekologa, spłacać dług, dostarczając Francji prąd, a odpady i skażenia zostaną u nas. W Polsce działa już potężne lobby proatomowe. Sama powiązana z rządem, Państwowa Agencja Atomistyki zatrudnia kilka tysięcy osób. Dubiel zwrócił uwagę, że ostatnio instytucja ta otrzymała z Unii Europejskiej dotację w wysokości 100 milionów euro. Oprócz Jeremy Dubiela, goście trzeciej edycji spotkań na Czarnym Szlaku mieli okazję wysłuchać wykładów Aleksandra Leneuskiego i Jakuba Rudnickiego. Okej, to by było na tyle na ten temat. Warszawa Benefit na nowy squat. 23 października na nowym warszawskim squocie odbędzie się benefitowy koncert. Benefit na nowy squat. Zagrają Dżung, Anarcho Punk Białystok, My Paul, melodic hardcore punk z Milanówka, In Vitro, punk rock z Lublina, The Union, punk can roll z Lublina. Warszawa, Skłod Konrada, ulica Konrada 5, Chomiszówka, koło pętli autobusowej, godzina 19, wjazd 10 zł. 11 listopada, zaproszenie na demonstrację antyfaszystowską w Warszawie. 11 listopada, w związku z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, odbywają się nie tylko oficjalne uroczystości, ale też demonstracje środowisk nacjonalistycznych. W związku z kolejną z nich, środowiska antyfaszystowskie zapraszają na kontrdemonstrację do Warszawy. Poniżej odezwa organizatorów. 11 listopada jest symboliczną datą, utożsamianą z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. W związku z tym świętem na ulicach miast i wsi, i w szkołach i urzędach co roku organizowane są liczne festyny, koncerty i inne związane z tym świętem uroczystości. Niestety, ostatnimi laty w Warszawie święto to wykorzystują członkowie Młodzieży Wszechpolskiej, Obozu Narodowo-Radykalnego, Narodowego Odrodzenia Polski oraz grupy neonazistów z Blood and Honor i Combat 18. Regularnie tego dnia organizują w Warszawie przemarsz. Określają się jako patrioci, a w rzeczywistości głoszą poglądy ksenofobiczne, faszystowskie, rasistowskie, antysemickie i homofobiczne, których symbole swastyka, krzyż celtycki, falanga niosą na transparentach. Podczas demonstracji wykrzykują hasła faszystowskie i nazistowskie. Polska dla Polaków, Żydzi do gazu, najlepiej od razu i tym podobne. Obraża to nie tylko wyznawców innych niż katolicka religii, cudzoziemców mieszkających w Polsce na stałe lub tymczasowo, uchodźców, ale także Polaków, którzy mają inny niż biały kolor skóry, zagraniczne pochodzenie. Obraża to też wszystkich obywateli tego kraju, którzy nie popierają skrajnego nacjonalizmu kryjącego się pod postawą patriotyczną. Stanowczo się temu sprzeciwiamy. Nie bądź obojętny, nie bądź obojętna. Przyjdź i powiedz z nami nie neofaszyzmowi. Nie po to Polska tyle czasu walczyła o niepodległość, wyzwolenie spod reżimów, by teraz, i to jeszcze w dniu święta odzyskania niepodległości, propagowano na ulicach treści i hasła faszystowskie. Najwyższy czas to zmienić. W żadnym innym cywilizowanym kraju neofaszystowski marsz w ogóle by się nie odbył. Pokażmy razem, że w niepodległej Polsce nie ma miejsca dla faszyzmu i nazizmu. Przez wzgląd na historię pokażmy, że nie boimy się głośno i otwarcie mówić, co myślimy. Symbole partyjne i flagi zostaw w domu. Przyjdź jako człowiek, nie partia czy organizacja. Mimo, że bez flag będzie kolorowo, wesoło i głośno. Po demonstracji zapraszamy na koncert i wesołą zabawę do samego rana. Dobre wiadomości z Amnesty International. Rozwinięcie tych wiadomości możecie oczywiście wejść na stronę Amnesty. Shiva Nazar Ahari została zwolniona za kaucję od 23 września. Ali Bikas prawdopodobnie nadal przebywa w więzieniu. Ewin, grożą mu tortury. Pilna akcja Iran, chodzi o Iran. Bliski Wschód i Afryka Północna, pilne akcje, dobre wiadomości. W poniedziałek Justyna Mukoko wreszcie wolna. W poniedziałek najwyższy sąd Zimbabwe nakazał natychmiastowe przerwanie postępowania karnego przeciwko znanej aktywistce praw człowieka i dyrektorce Zimbabwe Peace Project Justynie Mukoko. Postępowanie związane było z zarzutami. Więcej może się poczytać tam. Birma, Myanmar zwalnia co najmniej 126 politycznych. Według naszych ostatnich obliczeń rząd Myanmaru udzielił amnestii przynajmniej 126 więźniom politycznym, w tym osoby objęte pomocą amnestii jako więźniowie sumienia. Kain Kang San, Kuang Tun, Mio Yan Naung i inni. Azja-Pacyfik, dobre wiadomości. Meksykanka uniewinniona i uwolniona po 3 latach więzienia. Amnesty International z zadowoleniem przyjęło informację o uwolnieniu więźnia sumienia Meksykanki Yancity Francisco Marcial, która odbywała w więzieniu przez ostatnie 3 lata, która przebywała w więzieniu przez ostatnie 3 lata po tym jak została fałszywie oskarżona o porwanie. Chile. Wydano nakaz aresztowania co najmniej 120 agentów Pinocheta. Według Amnesty International nakaz aresztowania co najmniej 120 osób, wszystkie z nich to byli wojskowi lub pracownicy służb bezpieczeństwa. Izrael. Młodzi ludzie odmówili przymusowej służby wojskowej. Ponad 80 izraelskich uczniów i uczennic oświadczyło, że odmawiają służby w armii, która ich zdaniem jest na zajmowanych terenach okupantem. Obiektorzy napisali otwarty list, w którym przedstawiają pobudki, jakie kierują nimi w odmowie. Pod groźbą represji służby zbrodniczej instytucji izraelskiego wojska. Nie możemy ignorować prawdy. Okupacja jest pełna przemocy. Rasistowska, niehumanitarna, nielegalna, niedemokratyczna, niemoralna i stwarza ekstremalne warunki, które są śmiertelnie niebezpieczne dla obu ludów. My, którzy byliśmy kształceni w oparciu o wartości takie jak wolność, sprawiedliwość, uczciwość i pokój, nie możemy jej akceptować. List podpisało 84 uczniów i uczennic. Ben David, 19-letni objector z Jeruzalem, który pod groźbą represji prawnych jest zobowiązany do rozpoczęcia służby w wojsku od początku listopada, komentuje sprawę w ten sposób. Urodziliśmy się w okupacyjnych realiach i wielu ludzi z naszego pokolenia postrzega ją jako coś naturalnego. Ja otworzyłem oczy na to, co się dzieje dookoła mnie i stałem się krytycznym wobec izraelskiego społeczeństwa. Odwiedziłem zachodni brzeg Jordanu, spotykałem się z Palestyńczykami, to zmieniło moje poglądy na wiele spraw. Amelia Markowicz, która również odmówiła służby, zapytana, czy nie spróbuje ubiegać się o służbę zastępczą, odpowiedziała, że bycie wolontariuszem to kwestia wyboru życiowego, a nie coś, co powinno się robić pod państwowym przymusem. Mam nadzieję, że pobyt w więzieniu nie przytłumi mojego pragnienia, by poświęcić się dla społeczeństwa i że będę działać również po tym wszystkim. Okazuje się, że odważna decyzja młodych ludzi, by nie zostać mordercą na garnuszku państwa, napotyka opór nie tylko w przepisach prawnych. Moi rodzice zareagowali bardzo źle, gdy powiedziałem im, że nie pójdę do wojska, powiedział antymilitarysta Effie Brenner. Zagrozili, że w takim wypadku wyrzucą mnie z domu. Brenner uważa, że o wiele prościej odsłużyć 3 lata służby wojskowej, niż powstać z jasnym stanowiskiem i pójść do więzienia za to, w co się wierzy. Jednym z powodów, dla których odmówiłem służby, jest moje pragnienie, by Palestyńczycy wiedzieli, że nie wszystkim Izraelitom odpowiada okupacja, a część z nich jest gotowa poświęcić się, by ją zakończyć. Palestyńczycy, którzy słyszeli o tym, co robię, dziękowali i wyrażali poparcie. Grupa ma swoich przedstawicieli prawnych i jest przygotowana na nadchodzące procesy wojskowe. Na podstawie English Al Jazeera.net z CIA.bzzz.net. Ateny. Okupacja ratusza przeciw policyjnym mordercom. Dziś anarchiści próbowali przemaszerować pod posterunek policji na ateńskich przedmieściach w dzielnicy Nikaja w proteście przeciw zamordowaniu 25-letniego Mohameda Kamrana Atifa. Mężczyzna zmarł 19 października na skutek tortur na posterunku, jakie przeszedł pomiędzy 26 a 29 września. O sprawie pisaliśmy w artykule "Kolejna ofiara policyjnych morderców". Oddziały prewencji uniemożliwiły dotarcie do posterunku. Rozpoczęła się więc okupacja ratusza. Aktualnie wewnątrz jest ponad 300 osób. Zatrzymano 5 osób, które przewieziono do kwatery głównej policji. Zdjęcia dostępne są na stronie ateńskich indymediów. Napis na wywieszonym transparencie: Mohamed Kamrah Atif zmarł w wyniku tortur na posterunku Nikaja, mordercy. Mobilizacja przeciwko szczytowi klimatycznemu w Kopenhadze. O co chodzi? Pomiędzy 7 a 18 grudnia odbywa się w Kopenhadze szczyt klimatyczny ONZ. Ma wtedy dojść m.in. do uchwalenia Międzynarodowej Konwencji na czas po 2012 roku, kiedy to wygasa protokół z Kioto. Emisja gazów cieplarnianych jest przedmiotem negocjacji w ramach ONZ już od 17 lat. Zgodnie z protokołem z Kioto, emisja gazów cieplarnianych powinna zostać znacznie obniżona w stosunku do stanu z 1990 roku. Jednak główni jej sprawcy w ogóle nie podpisywali protokołu lub też wstrzymują się z jego ratyfikacją. Jednocześnie za pośrednictwem handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń do atmosfery powstał kolejny dochodowy rynek. Okazało się, że przy temacie zmian klimatycznych retoryka znacznie odbiega od faktycznych działań. Dlaczego przeciwko? Z tej okazji chcą się spotkać potężne rządy oraz lobbyści świata, aby wprowadzić erę zielonego kapitalizmu, stworzyć porządek rynkowy, w którym biosfera ma być traktowana i zanieczyszczana jak towar. Jednak, ponieważ kwestia zmian klimatu jest nie tylko problemem ekologicznym, ale obejmuje także szersze ekonomiczne, społeczne, rasistowskie oraz związane z wyzyskiem wymiary, do zasadniczego przeciwstawiania się zmianom klimatycznym konieczne są podstawowe przemiany społeczne i gospodarcze. Zmiany klimatu są bardzo zaawansowane i powinno to nadszarpnąć nasze urlopowe przyzwyczajenia, aby móc ochronić naszą planetę w przyszłości. Środki czysto rynkowe lub technologiczne są w tym wypadku bezproduktywne, bowiem to czynnik ludzki jest głównym sprawcą zmian klimatycznych. Te powstają nie za sprawą topniejących lodowców, lecz kapitalistycznej produkcji towarów. Zmiana klimatu już dzisiaj pociąga za sobą poważne przemiany w ekosystemach, a przez to także w podstawowych warunkach życia ludzi. Skutkiem powyższego jest fakt, iż dochodzi do zaostrzenia istniejących stosunków społecznych i konfliktów. Ewentualnie dojdzie do niego w przyszłości. Szczególnie nieporozumienia na linii północ-południa mogą ulec nasileniu na tle zmian klimatycznych. Migracje, plądrowanie zasobów w ramach neokolonializmu oraz działania wojenne przybierają na sile. Kto mobilizuje? Do akcji w Kopenhadze i przeciwko zmianom klimatycznym nawołuje się na całym świecie i to na bazie różnych akcji politycznych. NGOsy oraz inicjatywy na rzecz środowiska naturalnego spróbują uczynić ich żądania jak najbardziej słyszalnymi, wykorzystując w tym celu całe wydarzenie. Po drugiej stronie stoją grupy autonomiczne oraz ruch, który powstał wokół obozów klimatycznych, praktycznie delegitymizując szczyt. W ich oczach pokładanie nadziei w strukturach, które wspierają COP15 i niszczą planetę dla pieniędzy, jest co najmniej naiwne. Zamiast tego proponują zwalczanie ideologii nieograniczonego wzrostu gospodarczego za pomocą radykalnej i efektywnej polityki klimatycznej. Na wspólnych debatach oraz poprzez międzynarodowe, międzykontynentalne akcje powinna się rozwinąć lokalna, konfrontacyjna polityka klimatyczna, której akcje skupione wokół szczytu mają być jedynie początkiem. Dla grup autonomicznych zmiany klimatyczne są tylko jednym z symptomów obejmującego wszystkiego kryzysu samozwańczeń cywilizacji, wojny, jaką prowadzi kapitalizm przeciwko wszystkiemu, co żyje na tej planecie. Planowanych jest wiele różnych karawan do Kopenhagi. Aktywiści, którzy protestują przeciwko nowej elektrowni węglowej w pobliżu Greenswaldu, zamierzają przypłynąć na żaglówkach. Z Wielkiej Brytanii szykuje się karawana Zero Carbon, aby dołączyć protesty przeciwko spotkaniu WTO z WHENF z protestami przeciwko zmianom klimatycznym w Kopenhadze. Zapowiedziała się także karawana ze Szwajcarii. Timeline mobilizacja. 23. Centrum Klimatu i Ekologii. Festiwal Elevate w Graz. 24 październik. Dzień Klimatyczny Akcji. 350. Akcje w Wiedniu. 26 październik. Wystawa informacyjna w domu Amerlinga w Wiedeń. 6 listopad. Wieczór tematyczny. Zmiany klimatu w kalejdoskopie. Wiedeń. 30 listopad, Międzynarodowy Dzień Akcji, 10 lat po Seattle, na tydzień przed Kopenhagą. 30 listopad, spotkanie WTO w Genf, timeline protestów przeciwko szczytowi. Poniedziałek, 7 grudzień, początek szczytu klimatycznego ONZ. 11 grudzień, akcje przeciwko Dniu Biznesu. 12, główna demonstracja. 13, Hit the Production, zaatakować sprawców chaosu klimatycznego. 14. Dzień akcji przeciwko reżimowi granicznemu. 15. Dzień akcji na rzecz globalnego rolnictwa. 16. Reclaim Power, zdobyć szczyt klimatyczny. 17. Powitanie głów państwa. 18. Nigdy nie ufaj glinom, o akcję w mieście. 19. Reclaim Kopenhaga, spalić protokoły ze szczytu. To tyle na temat szczytu klimatycznego. Możecie więcej poczytać na temat w gazecie mobilizacyjnej. Wszystkie linki są na pozytyw.blogspot.com. 25 października, w tą niedzielę, zapraszamy na kolejną wegetariańską niedzielę. Imprezę pełną interesujących wykładów i pysznego wegańskiego jedzenia w klubie Blaszany Bębenek, ulica Ogarna 103-105, niedaleko fontanny Neptuna, wejście w bramę, start około godziny 12 w Gdańsku. W programie prezentacja wegańskich lodów Gelati Giuseppe wraz z degustacją, wegetarianizm według witarianina, rzecz o zdrowszym żywieniu, Andrzej Polaczek, wieloletni wegetarian, propagator surowej diety, wybrane zagadnienia etyki zwierząt, z debaty na temat statusu moralnego zwierząt, Tomasz Nowicki, absolwent filozofii zajmujący się problematyką etyki zwierząt, wegańska uczta, zdrowe i etyczne dania, głównie przekąski i słodycze, konkurs z nagrodami na wege łakomczuchów, stoiska organizacji pozarządowych, kącik dla dzieci, plus wiele niespodzianek, wstęp wolny. Benefit dla Rafała Górskiego 24 października w Utrechcie. 24 października w Utrechcie po demonstracji przeciwko zakazowi squattingu na skłocie Foodzucker Ibis Drive 5 5 odbędzie się impreza benefitowa dla krakowskiego anarchisty Rafała Górskiego od lat zmagającego się z rakiem. Zagrają Charakter Mord, Hardcore Punk from Utrecht, Molotov Complex, Anarcho Punk z Amsterdamu, Utrecht, Fucking Pisset, Punk from z Utrechtu. Ponadto Cocktail Bar i After Party w różnych klimatach. Miejsce Utrecht, Ibis Drive 5, początek o 9 wieczorem. Demonstracja w Utrechcie przeciwko wprowadzeniu zakazu skłotowania w Holandii. 24 października w Utrechcie odbędzie się demonstracja przeciwko wprowadzeniu zakazu skłotowania w Holandii. Rząd holenderski od lat zmaga się z problemem braku mieszkań i jak na razie nie widać żadnych rozwiązań. Mimo to cała machina polityczno-biurokratyczna chce zabronić jedynego sposobu na organizację i walkę w tej kwestii. Wprowadzenie nowego prawa umożliwi korporacjom, firmom maklerskim i całej reszcie pragnącej zagarnąć jak najwięcej łatwy dostęp do terenów, miejsc nadających się pod budowę cudownych domostw i domeczków. Wprowadzenie tego prawa da im wolną rękę, by bezkarnie wykorzystywać podstawowe prawo każdego wolnego człowieka, mianowicie prawo do miejsca zamieszkania, do przysłowiowego dachu nad głową. Kraken hat door, czyli skłotowanie będzie nadal się odbywało. Nieważne, czy z aprobatą, czy bez systemu prawnego i rządu. Zgodnie z orzeczeniami aktywistów holenderskich, tak długo jak to będzie potrzebne, normalni ludzie, młodzi, starzy, biedni, studenci, aktywiści, obcokrajowcy, wolontariusze borykają się z problemem braku mieszkań. Walka będzie trwać, dopóki każdy, nie zważając na zarobki i pozycję społeczną, bez problemu zapewni sobie dach i miejsce do życia. Mimo ciągłych problemów na rynku mieszkań, czyli ich braku i niebotycznych cen, rząd holenderski wychodzi z inicjatywą zakazania wykorzystywania wolnostojących i pustych budynków. Kraken hat door, walka trwa. Przyjdźcie na demonstrację, pokażcie, że nie jest wam obojętne wprowadzenie bezsensownego zakazu skłotowania. Dla tych, co w Holandii, co uczą się holenderskiego, nowy filmik Duszka Skłoterskiego, relacja z pięknego wydarzenia promującego lokalnych małych rolników i przeciwstawiającego się wybudowaniu kolejnych biurowców na terenie pól na zachodzie Amsterdamu. Możecie znaleźć na skrótu Spirit of Squatters. ONZ. Miliard ludzi cierpi głód. Z powodu kryzysu żywnościowego i kryzysu gospodarczego ponad miliard ludzi cierpi obecnie głód na świecie. O 100 milionów więcej niż w roku poprzednim. Wynika z opublikowanego w środę dorocznego raportu Organizacji do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa. FAO oraz Światowy Program Żywnościowy WFP podały, że w tym roku ponad miliard ludzi, czyli 1/6 ludzkości, cierpi głód i niedożywienie i jest to największa liczba od 40 lat. Posiadamy ekonomiczne i techniczne środki, dzięki którym głód może zniknąć. Brakuje jednak silniejszej woli politycznej, by na zawsze zlikwidować problem głodu, powiedział dyrektor generalny FAO Jacques Diouf w Rzymie. W swoim raporcie FAO zwraca uwagę na związek wzrostu liczby głodującej ze światowym kryzysem finansowym, z wysokimi cenami żywności, zwłaszcza w krajach rozwijających się, mniejszymi dochodami i utratą pracy. Żaden kraj nie został oszczędzony, ale jak zwykle najbardziej cierpią kraje najbiedniejsze, zauważył Diouf. Jak podaje FAO, najwięcej głodujących zamieszkuje region Azji i Pacyfiku. 642 miliony. Afryki subsaharyjskiej 265 milionów, a następnie Ameryki Łacińskiej 53 miliony i Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej 42 miliony. W krajach rozwiniętych głód i niedożywienie cierpi 15 milionów ludzi. Według FAO od 10 lat liczba głodujących stale rośnie. Nie osiągnięto żadnego postępu w ramach ONZ-owskich celów milenijnych, w tym zmniejszenia o połowę liczby głodujących do 420 milionów ludzi na przestrzeni lat 1990-2015. Kolumbia, masowe protesty Indian. Indianie kolumbijscy po raz kolejny zorganizowali wielotysięczne demonstracje w kilku częściach kraju przeciwko umowom o wolnym handlu oraz braku świadczeń socjalnych, tak samo jak zrobili rok temu. W odróżnieniu od 2008 roku, kiedy maszerowali jedynie Indianie, w tym roku do demonstrujących dołączyły się także związki zawodowe oraz studenci. Ponad 40 tysięcy osób bierze udział w protestach, które rozprzestrzeniły się częściowo także na terytorium Boliwii, Ekwadoru i Peru i rozpoczęły się 12 października. W całym kraju odbywały się trzy większe mobilizacje. Największa z nich, która zgromadziła około 25 tysięcy osób, dotarła we wtorek do miasta Cali na południowym zachodzie kraju. Oprócz protestów przeciwko traktatom wolnego handlu oraz braku świadczeń socjalnych, demonstracje odbyły się także przeciwko przemocy ze strony wojsk rządowych oraz FARC. Oprócz południowej Kolumbii, mobilizacja Indian ma jeszcze dwa fronty. Jeden na wybrzeżu Karaibów i drugi w środku kraju. Pierwszy z nich dojdzie za kilka dni do miasta Kartagena, a drugi do stolicy Kolumbii, Bogoty. Ukazał się trzeci numer pisma Sprawa Lokatorska, a w nim jak wiceprezydent Warszawy wprowadził w błąd radnych i przeforsował zmiany w zasadach najmu lokali komunalnych. Żyć czy płacić? Mieszkać czy żyć? Zmiana zasad najmu lokali komunalnych w Warszawie. Brutalna eksmisja w Krakowie. Zsyłka do kontenera. Rozbudowa osiedli lokali socjalnych w Polsce. Windykatorzy należności. Jak bronić praw lokatorów? Na złodzieju czapka gore. Odpowiedź krytykom. Kampanii mieszkanie prawem, nie towarem. Kampania mieszkanie prawem, nie towarem. Do pobrania na cia.bzz.net albo na naszych stronach. Okej, to już było. ONR zdelegalizowany. Sąd rejonowy w Opolu zdelegalizował w poniedziałek obóz narodowo-radykalny w Brzegu. W kraju działo wiele organizacji pod szyldem ONR-u, ale tylko brzeskie stowarzyszenie miało strukturę formalną. Prokuratura zażądała delegalizacji ich stowarzyszenia na podstawie artykułów 3 i 58 Konstytucji RP. One pozwalają na wolność zrzeszania się, ale jednocześnie zakazują propagowania działalności opartej na szerzeniu nienawiści, przemocy i treści totalitarnych. Ani ziarna prawdy o GMO z www.greenpeace.pl. Modyfikowana genetycznie żywność nie przyczyni się do zmniejszenia skali głodu na świecie, lecz jej zwiększenia, twierdzi G. Anandhampamdan. Aha, to już czytałem w ostatnim tygodniu. Okej. Okay. Okej. Okay. te przerwy są spowodowane przeważnie czekałem na komputer, aż... Okej, to już było, ale żeby wprowadzić was w temat, przeczytam zaproszenie na obóz namiotowy w Hadze przeciwko wprowadzeniu zakazu skłotowania w Holandii. Mimo protestów i powszechnej krytyki przeciwko wprowadzeniu zakazu skłotowania w Holandii, rząd holenderski wciąż jest nieugięty. Jutro, 15 października, odbędzie się głosowanie w parlamencie. Dzisiaj odbyła się debata na temat skłotowania wolnostojących i niezamieszkałych budynków. Według informacji holenderskich indymediów, większość w parlamencie jest za wprowadzeniem nowego prawa. Czas na akcję. Kolejna część protestów przeciwko zakazowi skłotowania odbędzie się jutro w Hadze, przed parlamentem. Plan jest taki, by rozstawić jak najwięcej namiotów symbolizujących to, że większość z nas straci dach nad głową, jeśli rząd holenderski wprowadzi nowe prawo. Wprowadzenie zakazu wydaje się jak najbardziej realne. Mimo głosów sprzeciwu ze strony niektórych polityków, gmin, stowarzyszeń, aktywistów i innych sympatyków skłotowania oraz całej kultury z tym związanej. Każdy, kto chce wyrazić swój pogląd i niezadowolenie, zapraszamy do Hagi na godzinę 13 na plac przed parlamentem. Zakaz skłotowania przegłosowany w holenderskim parlamencie. Wczoraj w tak zwanym Tweede Kamer głosowano na temat zakazu skłotowania. Tak jak z góry było wiadomo, w większości prawicowy rząd odpowiedział się za zakazem. W Hadze przed parlamentem zorganizowane było miasteczko namiotowe, by pokazać rządzącym, że zakaz zmierza jedynie do zwiększenia bezdomności. Zaprezentowane było wiele inicjatyw skłoterskich, takich jak Wege Jedzonko, sklepy wolne wymiany, niekomercyjna muzyka, art i tym podobne. Wszystko, by pokazać, że przez ten zakaz te szczere inicjatywy spychane są do zejścia do podziemia. Ta pokojowa do czasu manifestacja skończyła się wieczorem pacyfikacją i aresztowaniem 104 osób. W tym samym dniu w Amsterdamie z tej samej okazji odbyło się skłotowanie dwóch budynków przeznaczonych na sprzedaż. Właścicielem jest korporacja DK, która słynie ze swoich spekulacji i likwidacji mieszkań komunalnych na koszt drogich apartamentów. Świeżo wyremontowane mieszkania ze względu na wygórowaną cenę stały puste ponad rok. Skorzystali z tego studenci, których na wynajem nie było stać, którzy, tak jak wielu innych, zmuszonych jest mieszkać u rodziców, znajomych albo dojeżdżać. Jak to zwykle w Holandii, jeszcze zaproszeni zostali policjanci, by się przekonali, a zarazem by byli pierwszymi wiarygodnymi świadkami, że mieszkanie stoi puste. Jak to zwykle bywa, chcieli najpierw ten fakt uzgodnić z właścicielem. Na uwagę zasługuje fakt, że tym razem osoby z nimi rozmawiające postawili im ultimatum. Zaprosiliśmy was dobrowolnie, byście zobaczyli na własne oczy, że mieszkanie rzeczywiście wygląda puste. Jeśli chcecie to sprawdzić, najpierw na własne sposoby, to my w ogóle nie chcemy was wpuszczać, a sprawę rozstrzygnie sąd. Albo wchodzicie teraz, albo wcale. W związku z tym nie mieli za dużo do wyboru i sprawdzili oraz zatwierdzili pustostan tuż przed tym, jak pojawił się pracownik z korporacji. Sąsiedzi cieszyli się z naszej akcji, a jedna z nich potwierdziła policji, że mieszkając naprzeciwko jest pewna, że budynek stoi dłużej niż rok pusty, co wobec kompletnego niedoinformowania urzędnika korporacji stawiało sprawę jasną. Poprzez tę akcję w obecności mediów będziemy rozwiązywali problem bezdomności. Zajmujemy budynki nie dlatego, że pozwala nam na to władza, jednak dlatego, iż mamy taką potrzebę i chęć. Dlatego bez względu na zakaz squatting będzie kontynuowany. Kraken Hard Door to tytuł z najnowszego filmiku Duszka Squatterskiego, Spirit of Squatters, który jest relacją z demonstracji w Utrechcie przeciw zakazowi, który możecie sobie pooglądać poniżej. Szczególnie polecam tym, co w Holandii i co się uczą holenderskiego. PS. Wkrótce także filmik Relacja z powyższej akcji. Filmik już jest, można obejrzeć na programie Skrótub. Spirit of Squatters. Jak będziecie tego szukać, na pewno znajdziecie. Okej, okay, tak więc stało się w końcu to, co było od dłuższego czasu przewidywalne. Politycy zdecydowali w parlamencie, że by zdelegalizować squatting. Teraz musi jeszcze zatwierdzić to Senat i w najgorszym wypadku ustawa wejdzie w życie. W następnym roku z 1 stycznia. To najgorszy scenariusz, a niekoniecznie musi tak być. Dlatego ważne jest, żeby się temu jak najbardziej przeciwstawiać, żeby pokazać społeczeństwu absurd tego zakazu. Społeczeństwo jest zdecydowanie przeciwko temu zakazowi. Tak więc widzimy, jaką demokrację tutaj mamy. Jaką demokrację serwują nam kapitalistyczne układy tych systemów. Ustawa mówi, o czym mówi ustawa? Ustawa mówi, że za zajmowanie budynku może grozić do jednego roku kary więzienia, za działanie, za skłotowanie wraz z zorganizowaną grupą do 2 lat i 8 miesięcy. To są kary absurdalne zupełnie, bo za w Holandii prawo jest bardzo bardzo łagodne i w porównaniu kary za gwałt albo za pobicie są mniejsze. Tak więc jest to zupełnie absurdalne, żeby za zajęcie własności, czyjejś własności kary były większe niż za użycie przemocy. Ale widocznie widać na tym bardzo dokładnie, co jest dla władzy ważniejsze, co jest dla tej władzy ważniejsze, pieniądz czy ludzie. Zdecydowanie widać po tym, że pieniądz i własność. Oczywiście squatting będzie dalej kontynuowany, dopóki ludzie potrzebują domów, będą ich je zajmować, będą to robić po prostu nielegalnie i tyle. W momencie, gdy policja nie dysponuje takimi środkami, by ganiać każdego squattersa, sami powiedzieli pomiędzy wierszami na konferencjach prasowych, że nie dysponują takimi środkami, nie mają zamiaru, dla nich ważniejsze jest ganiać złodziei i prawdziwych przestępców niż squattersów, którzy często robią coś dobrego. Tak więc nie ma się za bardzo czego obawiać. Życie pokaże, co nas nie zabije, niech nas wzmocni. Ruch na pewno się upolityczni, na pewno już się w zasadzie upolitycznił, już w zasadzie można widać dobre strony tego, co się stało. Niestety psychika ludzi jest taka, że nie doceniają tego, co mają, ale bardziej chętnie walczą o to, co się im zabiera. i tak jest w tym momencie takiej intensyfikacji akcji skwoterskiej jak teraz, akcji nie tylko zajmowania budynków, ale także demonstracji, także różnych wystąpień, różnych dyskusji w telewizjach, w radiach i tak dalej, nie było jeszcze od dłuższego czasu. Oczywiście sprawa jest głośna, skuteczni nie oddadzą swoich praw tak łatwo. Politycy chcą ich do tego zmusić w jakiś sposób. Życie pokaże, jak to będzie. Ale ja jestem dobrej myśli. Wierzę, że nie po to skłotujemy, żeby dlatego, że pozwala nam na to władza. Skłotujemy dlatego, że mamy taką potrzebę i mamy taki wewnętrzny obowiązek w sytuacji, kiedy tylu ludzi czeka na mieszkania, tylu ludzi mieszka u swoich znajomych na ulicy, albo u swoich mam, albo gdziekolwiek indziej. Naszym obowiązkiem jest pokazać społeczeństwu, że można żyć inaczej, że gdy domy stoją puste, trzeba je zająć i my to robimy. I dzięki temu mamy więcej czasu, więcej możliwości na robienie aktywności, na które nie mielibyśmy czasu w innym wypadku, bo musielibyśmy zarabiać pieniądze, by zapłacić na wygórowane ceny rent. Bo szef Domu Kultury by powiedział nam, że to nie jest zgodne z wszechobecnym trendem politycznym albo wszechobecnym trendem kulturowym. To nie jest na modzie, to nie jest na topie. Dzięki temu na przykład istnieje to radio, że właśnie jest to skuterskie radio. Żadne komercyjne radio nie puszczałoby tego typu uderzających w kapitalizm, w system audycji. Nie puszczałoby tak mało komercyjnych audycji, tak nietrendowych muzyk i tak dalej, i tak dalej. Nasze życie jest protestem. Dlatego nasz sposób mieszkania też jest protestem. Dlatego squatting będzie kontynuowany. A to, że być może będzie w tym przemoc, to głównie, jak widać, jest to przemoc państwa. Tak było widać właśnie podczas demonstracji miasteczka namiotowego w Hadze, podczas gdy obradowano na temat tego zakazu. Policja kazała się rozejść demonstrantom. I podczas gdy niektórzy z nich, jak fotoreporterzy nawet, czy moja koleżanka była z psem i dlatego chciała odejść i nie ryzykować ich obojga zdrowiu, więc chciała odejść, się rozejść. Policja nie pozwoliła im się rozejść. 104 osoby były zaaresztowane. Ludzie byli wytargani z barów, tak jak właśnie ta koleżanka, która chciała się schronić przed agresją antyterrorystycznej policji MA. W Metro, w gazecie rozdawanej na przystankach metra napisano, że 3 osoby zostały aresztowane, podczas gdy w rzeczywistości 104 były aresztowane. Ignorancja oficjalnych mediów była tak wielka, że mało co wspomniała na temat rzeczywistych faktów. Dlatego twórzmy nasze media. Dlatego mówmy prawdę, opowiadajmy. Dlatego wyrzućmy w kąt gazety. Wyłączmy telewizor. Szukajmy alternatyw i nie wierzmy we wszystko w to, co piszą, ponieważ politycy, policja i media głównie są w rękach najbogatszych, którzy chcą być jeszcze bardziej bogatsi. Dlatego zrób różnicę, zorganizuj się, staw opór, szukaj alternatyw, takich jak Indymedia, CIA, pozity.blogspot.com, T-Radio, Alter Godzina i wiele, wiele innych. Dlatego rób swoje media. Pokażmy ludziom nasz punkt widzenia. Pokażmy ludziom prawdę. To by było na tyle. Jeszcze przeczytam ostatni chyba rozdział, ostatnie rozdziały historii anarchii w obrazkach. Okej, z ruin, nie boimy się. 18 września 1985 roku, kiedy 18 milionów mieszkańców miasta Meksyk rozpoczynało nowy dzień, nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Kiedy grunt się uspokoił, a pył opadł, okazała się scena całkowitego zniszczenia. Najgęściej zaludnione centrum miasta, stanowiące mniej więcej jego 10%, leżało w ruinie. Zatłoczona dzielnica Tepito, która znajdowała się w epicentrum trzęsienia, była całkowicie zniszczona. Wysokie bloki osłaniające Tepito runęły. Tysiące ton betonu i stali spadło na domy poniżej. Pod plątaniną dźwigarów i betonu zostało uwięzionych wielu ludzi. Pomoc nadeszła szybko. Kiedy drgania ustały, a grunt stał się stabilny, ci, którzy przeżyli, zaczęli ratować innych. Wkrótce przyłączyli się do nich ludzie z leżących w pobliżu względnie niezdewastowanych dzielnic. Z samymi łopatami lub wręcz gołymi rękoma walczyli, by uwolnić spod gruzów swoich sąsiadów. Pracowali bez przerwy, kopiąc w gruzowisku, odrzucając na bok kamienie, by dostać się do uwięzionych. Wielu ratowników narażało się na ogromne ryzyko. W miarę upływu czasu do pomocy przybywało coraz więcej ludzi. Wokół centrum rumowiska stworzyła się sieć pomocy. Ludziom, którzy stracili domy, dawali schronienie, krewni, sąsiedzi, nawet obcy. Żywność i odzież rozdawano ofiarom darmowo w całkowicie spontanicznym i samoorganizowanym ruchu pomocy, wzajemnej i współpracy. Jeden przykład spośród wielu pokazuje, jak solidarni byli mieszkańcy miasta Meksyk. Kobieta, uradowana odnalezieniem swego męża żywego, oddała wszystkie swoje pieniądze na łapówkę dla policjanta, który nie chciał pozwolić matce na pochowanie jej małego dziecka. Gdzie był wówczas rząd? Gdy przysłani przezeń ratownicy przybyli na miejsce, większość ofiar została już uratowana wysiłkiem zwykłych ludzi. Pod gruzami znajdowali się jedynie ci, których nie można było wydobyć bez ciężkiego sprzętu, jakiego ludzie się nie posiadali. W następnych dniach próby opanowania kryzysu nadal były żałośnie niewystarczające, a ludzie wiedzieli wyraźnie, iż gdyby wszystko pozostawić rządowi, byłoby znacznie gorzej. W obliczu nieudolności straży pożarnej i pogotowia oraz niemocy urzędników i policji, tylko spontaniczny wysiłek zwykłych ludzi okazywał się zbawienny dla ofiar ocalałych z katastrofy. Jednak światowe media pokazały inną historię. Telewizja i gazety prezentowały okaleczone miasto, zaludnione przez bierne, otępiałe, cierpiące ofiary. Rząd mówił dziennikarzom, że wszystko jest pod kontrolą. Zarówno media, jak i rząd były ślepe na to, co rzeczywiście działo się na zrujnowanych ulicach. Ludowy ruch pomocy, wzajemnej i solidarności, jaki pojawił się po trzęsieniu ziemi, nie wziął się znikąd. Dla zwykłych ludzi z przepełnionych czynszówek i slumsów miasta Meksyk, życie jest na wiele sposobów jedną wielką serią katastrof i cierpienia, nędzy, ciężkiej pracy i chaosu. Bez samopomocy i ciągle udoskonalanej sieci wsparcia, lud nigdy nie wzniósłby się nawet na poziom zwykłego przetrwania. Rząd, który zajmuje się jedynie utrzymywaniem iluzji porządku, niewiele robi, by pomóc, a jeżeli cokolwiek, to przede wszystkim odpowiada za rosnącą nędzę. Krótko przed śmiercią w 1936 roku na froncie aragońskim hiszpański anarchista Buenaventura Durruti tak powiedział o zniszczeniu. W najmniejszym stopniu nie boimy się ruin. Odziedziczymy tę ziemię. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Burżuazja może wysadzić w powietrze i zrujnować swój własny świat, zanim opuści scenę historii. My niesiemy ze sobą nowy świat. Tutaj, w naszych sercach, ten świat rośnie w tej chwili. Od autora. Nienawidzę śliskiej obiektywności. Autor lub artysta chwalony przez prasę zauważa, że jego praca została zrozumiana. Nędzna podszewka do płaszcza publicznej użyteczności. Niektórzy uczeni dziennikarze uważają to za sztukę dla dzieci. Opisałem dość dokładnie postęp, prawo, moralność i wszystkie inne wspaniałe wartości, jakie różni bardzo inteligentni ludzie dyskutowali w tylu książkach po kolei, żeby w końcu stwierdzić, że i tak każdy tańczył do swej własnej muzyki, a każda z tych melodii była właściwa. Ludzie myślą, że mogą wyjaśnić racjonalnie, metodami rozumowymi, co piszą, ale to jest niezwykle względne. Rozumowanie jest odpowiednie dla filozofii, ale jest względne. Nie ma ostatecznej prawdy. Czy ludzie naprawdę sądzą, że przy pomocy drobiazgowej subtelności logiki odsłonili prawdę i uściślili swoje sądy? Przez przylepianie rzeczom etykietek rozpętała się walka filozofów. Zgarnianie forsy, chore i drobiazgowe wrażenie i mierzenie. Nienawidzę śliskiej obiektywności, nauki, która uważa, że wszystko jest zawsze w porządku. Artysta protestuje, każda strona powinna eksplodować, albo oszałamiającą absurdalnością, albo entuzjazmem teorii, albo składem. Nie mam prawa ciągnąć nikogo za sobą, nie zmuszam nikogo, by szedł za mną, ponieważ każdy tworzy swoją własną sztukę na swój własny sposób. Czy tworzymy sztukę po to, żeby zarabiać pieniądze i uszczęśliwać burżuazję? Niszczę szufladki umysłu i organizacji społecznej. Rządzeni przez moralność i logikę, nic innego nam nie pozostało, jak tylko uległość wobec policji, przyczyny niewolnictwa, śmierdzące szczury. Moralność wstrzykuje wszystkim czekoladę w żyły. Nie z nakazu nadprzyrodzonych sił, ale poprzez ufanie ideom sklepikarzy i akademickich monopolistów. Jestem przeciwko systemom. Jedynym systemem do zaakceptowania jest brak systemu lub zasad. Z jednej strony jest chwiejący się w swoim locie świat połączony z piekielną gamą, z drugiej natomiast nowi ludzie, nieokrzesani, w pędzie, jadący okrakiem na czkawce. Ludzie, którzy do nas dołączą, zachowają swoją wolność. Nie akceptujemy żadnych teorii. Każdy musi krzyknąć. Przed nami wielka, niszczycielska, negatywna praca. Wymieść, wyczyścić. Czystość jednostki pojawia się po tym, jak przyszliśmy przez szaleństwo, agresywne, całkowite szaleństwo świata pozostawionego w rękach bandytów, którzy zrujnowali i zniszczyli stulecia. Bez celu i bez planu, bez organizacji, niekontrolowane szaleństwo, rozpad. Zapewniam was, że nie ma początku, a my nie boimy się. Nie jesteśmy sentymentalni. Jesteśmy jak szalejący wiatr, rozdzierający szaty chmur i modlitw. Przygotowujemy wielki spektakl klęski, pożogi i rozpadu. Przygotowujemy się do położenia kresu lamentom, zastąpieniom płaczu syrenami, rozgłaszającymi od jednego kontynentu do drugiego szaloną radość, pozbawioną tego trującego smutku. Po rzezi pozostajemy z nadzieją na oczyszczone człowieczeństwo, z potrzeby niezależności, z nieufności wobec ogółu do przywrócenia fantazji każdej jednostki. Niemniej walka za i przeciw może nagle piekielnie rzucić nas w tajemnicę chleba powszedniego i pomiędzy lilie pola ekonomii. Każdy wytwór wstrętu, który jest zdolny do stania się negacją rodziny, jest dada. Protest z pięścią całego jestestwa w destrukcyjnym działaniu, dada. Zaznajomienie się ze wszystkimi, co dotąd odrzucała seksualna pruderia łatwego kompromisu i dobrych manier, dada. Zniesienie logików tych pląsów ludzi niezdolnych do tworzenia, dada. Wolność, dada, dada, dada. Krzyk wykrzywiającego bólu. Przeplatanie się przeciwności i wszelkich sprzeczności, dziwactw i niedorzeczności, życie. Swobodna adaptacja manifestu Dada Tristiana Tsary z 1918 roku. Okej. To by było na tyle. Musimy już kończyć. O Cliffordzie Harperze i... Notę od wydawcy przeczytamy w następnym tygodniu i jeśli macie jakiś tip na dobrą książkę, najlepiej taką, która by inspirowała nas w jakiś sposób do działania, która najlepiej jakby uczyła nas praktycznie jak działać, jakiś podręcznik Zrób to sam dla aktywistów, byłby jak najbardziej wskazany, ale jakąkolwiek książkę, jeśli uważacie za wartą czytania w tym programie, dajcie znać. Wiecie, jak nas znaleźć. I ci, co w Holandii, albo co mogą przyjechać, spotkajmy się 24 października, 13 godzina na Maria Plac w Utrechcie. Demonstracja przeciwko zakazowi skutingu. Nie przypuśćmy żadnej ostatnich szans pokazania społeczeństwu, pokazania politykom, pokazania wszystkim, że nie godzimy się na to, że będziemy robić to, co chcemy, bo tak nakazuje nam wolność, że Squatting przetrwa. Pokażmy wszelkie jakiekolwiek fajne aktywności, za którymi stoi ruch squatterski. Pokażmy, że nie poddajemy się tak łatwo. Nigdy się nie poddamy. Okej, to by było na tyle. Miło mi było dla was czytać, miło mi było do was mówić. To tyle. Awakening i Polonia Aktywna w każdy wtorek od 4 do 7.30 około. Polonia Aktywna około 6.30. To by było na tyle. See that while we had the voice. Companies and laws were pulling vocal cords. If the Western world was less obsessed with property and the need to keep it safe with threats of war, then the third world wouldn't need a war economy that we're supplying at a cost they can't afford. So we buy up all their crops and grain and sell it back again. Drops into the Oxfam box, take off the VAT, then call it charity! Assistance to the poor, but their profits are all-